Üdvözlünk mindenkit a 160. CubeCast-ben! 160... Oh boy! Nálam most indult el az intro zene. Hurrá, hurrá! Na, elnézést kérünk a kis technikai malőrért, de mind a két oldalon voltak géppel kapcsolatos dolgok. Viktornál is, meg nálam is, de itt vagyunk. És beszélni fogunk. Olyannyira egyébként, hogy el is kellett költöznünk Skype-ról, így hirtelen. Úgyhogy most vagyunk Discordon, konkrétan talán először, vagy legalábbis ebben a podcastben mindenféleképpen. First time ever. Igen, napközben, nálam úgy indult a dolog, hogy napközben fel akartam lőni a streamet, és kikresselt az egész gép, hárítottam az OBS. Egyébként nem tudom, hogy emiatt van, simán lehet, hogy nem, de hozzá kell tennem, hogy a mai nap folyamán szedtem le egy új Windows update-et. De hogy mind, tehát hogy igen, teljesen büszkén az orrom alá tolta, hogy megújult az Internet Explorer utódjának az utódja is, és így, jó, kösz. És aztán azt hittem, ez nem fog érinteni ezt a podcastet, mert hát nem én streamelek, szóval értek, tök mindegy, nem kell indítanom az OBS-t, hogy nem fog crashelni. A Skype is crashel. De a Skype csak akkor, ha hívást kezdeményezek, úgyhogy ennek majd utána kell járnom, de egy kicsit reménykedem benne, hogy holnapra így megoldódik magától. Általában ezeknek a gépeknek lelke van, szóval ha alszanak rá egyet, kihevernek sok mindent. Ez az egyik, a másik, hogyha ugye update related, akkor simán elképzelhető, hogy az OBS-hez is jön valami frissítés, bármi máshoz jön valami frissítés, érted? Tehát elképzelhetőek dolgok. Yep. Amik így segítenek. Vagy éppenséggel nem. No. Vagy itt nem, igen. Általában nem. No, hát őszintén szólva gőzöm sincs, hogy így történt-e bármi említésre méltó így videójáték szempontból az elmúlt hetekben. Hát a nem videójáték szempontú dolgok miatt, ugye az amerikai tüntetések miatt elmaradt minden bejelentés. Igen. De így nagyjából így lehet összefoglalni, hogy elmaradt minden bejelentés. Én tegnap előtt hallottam egy olyan hírt, hogy a LEGO állítólag most így visszahívott csomó ilyen rendőrös tűzoltós készletet. Én nem hallottam róla, úgy nem olvastam soha. Ez így legit. Nekem nagyon fura lenne, ha világszinten visszahívnak egy halomrendőrös tűzoltós készletet, főleg, hogy a tűzoltóknak ez az ég egyet a világon semmi köze nincs. Apró technikai részlet, a világ rendőreinek nagy részének sincs, szóval nekem ez fura lenne, viszont mostanában egy halom cégnek van egy halom reakciója erre a dologra. Érted? Szóval elképzelhető, hogy nem tudom, de nekem fura lenne. Nekem fura lenne nagyon. Hát, mint annyi minden manapság. Jó, mit szólsz? Igen, nagyon sok minden fura, szóval alapvetően simán benne van, hogy ez is az. Igen. Na, mit szólsz ahhoz, hogyha beszélünk játékokról, amikkel játszottunk így az elmúlt hetekben? Jó, abszolút adom, ugyanis játszottam videójátékokkal. Egyel nagyon sokat, és többel keveset. Igen, majd lelőlek, hogyha túl sokat beszélsz róla. Jó, arról bizonyos ne is azzal kezdjünk. Még jobb. Jó, akkor mit szólsz arról ahhoz, hogyha beszélgetünk egy kicsit a Terrariáról, aminek kijött az utolsó update-ja, és láttam, hogy te is beszélgessünk, játszottam vele, igen. Én meg valami kegyetlen mód rácsúsztam. De valami igen? Kegyetlen mód. De te csúsztál már rá hamarabb is Terrariára, nem? Tehát te korábban is játszottál vele sokat. Nem, azt kell tudni róla, hogy nekem volt Terrariáról még 2014-ben egy videóm, vagy 2000, lehet, hogy 2013 volt az. Mindegy, a lényeg az, hogy akkor már 3-4 éve bőszem ment a játék, és én kipróbáltam, játszottam vele kb. 90 percet, és akkor ott így elköszöntünk egymástól pár évre. Úgy éreztem a játéknak, hogy így hol van a lényege, meg hogy így milyen, meg hogy így tényleg jó pofa, csak aztán utána sosem jutottunk el arra a pontra, hogy jobban leakadjak nála. De most! Ugye, kijött de az most! Egy... kijött az 1.4-es update a játékhoz. És gyakorlatilag ez... picit megijedtem, ugyanis bezártam a chatet, a YouTube chatet, hogy átjelentkezhessek a másik accountomba, és pont akkor akadt meg a hangod. És tudod, amikor így elgondolkoztam rajta, hogy vajon mi közel lehet a chatnek a te hangodhoz? De nincs semmi, csak megakadt. Igen, hát, bocsi, mondjad csak. Apró szépséghibák előfordulhatnak. Nem vállalunk felelősséget semmiért, tudod. Igen, ezek vannak ilyenek. Na, és én így elkezdtem játszani az 1.4-es update-től, úgy voltam, hogy ha most ez a final, akkor nézzük meg. És egyébként pontosan ugyanez a gondolatmenet játszódott le bennem is. Meg amikor... úgy nagyon sok más emberben is egyébként. Meg volt egy nagyon sok más emberben is, igen, egyébként. És hát ez a játék brutálisan jó. De valami brutális volt. Tehát olyan szinten jó, és tényleg két nagy pofon magamnak, hogy ezt csak most kezdtem el így felfedezni, de jobb később, mint soha. Szóval nagyjából most ugye a 60. óránál járok benne, lehet, hogy van ez már több is, de fantasztikus, tehát, hogy végtelen mennyiségű content és végtelen mennyiségű kaland várja a játékosokat, akik így hajlandóak kivenni. Van benne egy ilyen végigjátszásszerűség, tehát, hogy így leülött szép sorban a bosszokat, de tehát én nyitott végű az egész játék. Tök jó a grafikája, már mint ebből a 16 bites. Ez a stílus, aha, abszolút, igen. Kimaxolták, amit így lehetett, és annyi ilyen kis apró extra van benne, de tényleg, tehát, hogy így egyszerű a játék, de ugyanakkor abban az egyszerűbe, amit lehetett így az elmúlt 10 évben, így beletoltak. Tehát, hogy így van egy tucat ilyen NPC, egy tucat lehetőség, tehát, hogy így nem elég az, hogy így elmehetsz abba, hogy most éppen így miket gyűjtögetsz, hogy ásol, hogy építkezel, de van csomó ilyen kis kozmetikai extra, és így tényleg minden testre lehet szabni benne. És akkor van, aki úgy játsz ezt a játékot, mint én, hogy így próbál benne progresszelni, valamennyire így szépen, de azért alapvetően funkcionálisan építkezni, és így felfedezi a játékot. Valaki úgy játsza, hogy mindezt ilyen hardcore szint tolja. Valaki úgy játsza, hogy ő csak így tényleg roleplayinget tol benne, tehát hogy így szép házakat épít, meg hogy milyen cuccokat szed a karakterére, és így mindegyik tök legit. Na, most... az, én nem tudom, nekem ezzel mindegyet értek, de valahogy nem tud lekötni maga elé a játék. Nem tudom. Nem tudom, hogy miért egyébként. Ugye nekem is volt egy streamem, elővettem egy streamre, tökre élveztem a streamet, nem mondanám, hogy eljutottam nagyon messzire, nyilván egy stream alatt azért nem feltétlenül lehet, de tudod, hogy elkezdtem megismerni a dolgokat, elkezdtem így ismerkedni a dolgokkal, építgettem, mit tudom én, és aztán a stream végén így gondolkoztam, és hogy oké, akár ehhez vissza is nézhetnénk, és azóta nem néztem vissza, mert mindig van valami, ami jobban leköd. Én is egy streamer indultam, csak aztán én ott ragadtam. Aha. De tényleg, tehát így az abszolút nulláról, tehát így elkezdtem itt nézni, hogy aha, szóval így vágom a fát, ja, jó, és akkor most hogy lehet építeni, aha, és akkor most így hogy költözzük be, és akkor így szép lassan kitapasztaltam, és akkor a stream után így játszottam vele még egy ilyen 8 órácskát, és akkor úgy jöttem, hogy jó. Jó, akkor már mindegy. Akkor ezt még folytatjuk, és akkor így tudod, eljön az a pillanat, amikor így egy játéknál, ha eljön az a pillanat, hogy elkezdesz Wikipédiákat olvasni a játékhoz, hogy így hogy de van benne van. Az, ami van, meg így ja, mit lenne célszerű, van. Meg hol találsz. Meg tutoriál videókat nézni, meg igen. Ja. Igen, az a pont, amikor egy játék nagyon durván be tud rántani engem. Én utoljára 2011-12 magasságában játszottam vele, tehát ugye a Steam ezt írta, mielőtt most elindítottam. És ilyen, tudod, ilyen az elején így mindent nulláról kellett felfedezni. Jó, akkor hogy működik a kraftolás, hogy lehet lerakni, mit csinál ez, mit csinál az. De egyébként egész gyorsan fel lehet venni a fonalat. Vagy így, nem azt mondom, hogy mindent, hogy így tudod mindennek, hogy hogyan, de gyorsan össze lehet szedni, hogy mit, hogyan kell kezelni, hova kell. De ezért így Én egész könnyen felpikkeltőnek ki ez melyetikot. Aztán nyilván jön az a rész, amikor bosszokat kell megidézni, meg leölni, az már valószínűleg egy kicsit komplikáltabb. De hogy így hirtelen egyáltalán nem volt, nem tudom, így rémisztő. elkezdeni vele játszani, vagy így túl nehéz, vagy így bármi ilyesmi. Nem, ilyen abszolút casual a játék, legalábbis induláskor, és nagyon ötletes, úgy van kitalálva, hogy ahogy így fedezed föl a mappet, ahogy így ölöd le a bosszokat, vagy a lényeket, és azt is nézi a játék, hogy hány lényt öltél le egy adott típusból, és hány különböző típust öltél le eddig, és akkor ehhez megfelelően skálázza föl magát. Tehát zseniális. Uh-huh. Zseniális, és akkor így egyik pillanatra a másikra, hogy azt veszed észre, hogy így megjelennek tök új ellenfelek, tök új ércek a világban, amik új lehetőségeket nyitnak meg, és így folyamatosan változik az egész. És ez annyira, annyira ötletes, és egy 10 éves játékról beszélünk, bakker. Te arról tudsz valamit, hogy miért hagyják abba a fejlesztést? Mert késznek tekintik, vagy mert gazdaságilag már nem éri meg? Vagy erről olvastál esetleg valamit? Nem, erről nem tudok semmit. Szerintem end of the journey, tehát úgy voltak vele, hogy valahol varjuk el a szálakat, mert most gondolj bele, 2011-ben jelent meg a Terraria. Uh-huh. És gyakorlatilag az azóta elmúlt... egy projekten dolgozni, nagyon durva, igen. Elmúlt 9 évben folyamatosan kapta az update-eket a játék, de folyamatosan, jó, nem úgy, hogy havi szinten rendszeresen, hanem mondjuk így... Nem, de dolgoztak rajta, aha. Átlagosan mondjuk úgy fél évente kapott azért valami update-et a játék, és mindet ingyenesen, tehát szakadt 10 euróért, vagy 12-ért megvetted, és azóta is kapott hozzá az ingyenes tartalmakat. Tehát nincsen benne semmi olyan DLC, uh-huh. vagy bármi egyéb, amiért pénzt kérnének tőled, és ez egyszerűen fantasztikus. Nagyon fura, már az is nagyon fura, hogy eddig egyébként gazdaságilag tekintve ennyire vidámon el voltak. Úgy, hát... hogy gyakorlatilag nem volt semmi mikrotranszakció benne. Ez egyébként nagyon-nagyon ritka, és nagyon-nagyon szép teljesítmény. Igen, ez kázi a Stardew Valley vel egy kategóriára, vagy egy magaslatra helyezi a játékot így a szememben. Mm. Meg hát ott is van. Tehát, hogy hát meg a Minecraft Terraria, meg a... Igen. Igen, tehát hogy ezek azok a játékok, amik így gyakorlatilag évtizedes viszonylatban mennek, működnek, és bagójabb kínálnak olyan mennyiségű kontentet, és olyan mennyiségű játékidőt, igen, hogy árértékarányban így lemos minden mást. Tényleg minden. És hát, hogyha még beleveszem, hogy van benne multi, moddolás, és így, fú, ez brutális, brutális, hogy mennyi mindent beletettek, és így folyamatosan fedezett fel benne az újdonságokat. És úgy, hogy van benne kb. Már 60 plusz órám, még kb. Most járok a játéknak a 2/3-ánál, ha a progresszt nézem. De durva. Jó, lehet ez gyorsan is. A content benne, azt nem tudtam, hogy ennyi egyébként. Maga a content egyébként, ha így leírod papírra, nem egy olyan vészes dolog. Tehát, hogy így leölöd ezt a boss-t, leölöd azt a boss-t, farmolsz ezt, leölöd azt a boss-t, összerakod azt, leölöd azt a boss-t, átváltasz hard módra, hard módon elkezdesz gyűjtögetni ilyesmiket, leölöd azt. Tehát, hogy így van kb. Aha. 15 boss a játékban, de amíg felkészülsz azokra a bossokra, és felfedezel dolgokat, meg így elszöszölsz, a balaphangon benne van 20 óra, ha tudod, mit csinálsz, akkor is. Aha. Ha nem tudod, mit csinálsz, és akkor nem célzottan. Igen, ha nem tudod, mit csinálsz, akkor sokszor 20 óra. Ha meg még így indít az új karaktert, multizol, kipróbálsz buildeket, meg így achievementeket, meg egyéb dolgokat így farmolsz, akkor így végtelen. Végtelen. És az a legjobb az egészben, hogy bármikor így úgy döntesz, hogy jó, akkor így kezdek egy új világot, egy új karakterrel, és akkor előről, tiszta lappal, és megnézzük, mit lehet belőle kihozni. Hát, hogy így nagyon kemény. Ja, elég brutál. Én tökre örülök, nagyon örülök a Terraria sikerének egyébként. Fantasztikus. Remélem, hogy azok, akik csinálták, azok most valami új játék irányába néznek. Csinálnak valamit még nekünk hasonló mentalitással, de hogy már ez így is tök jó. Hát ahogy néztem, volt időközben egy Terraria 2, vagy valami, tehát hogy egy ilyen új játékötletük, uh-huh. pár évvel ezelőtt. Van is neki hivatalos trélere, meg minden, de aztán egy-két év fejlesztés után így elkasszálták az egészet. Tehát úgy voltak vele, hogy inkább még a Terrariába pakolnak kontentet, És nem az tudom, a durva egyébként, tudom, hogy a Terraria grafikája miatt ugye ez egy tök kortalan játék. Tehát, hogy pont ugyanúgy, ugyanolyan értékei vannak, mint 2011-ben, és pont ugyan értékei lesznek 2000, mit tudom én, 29-ben is, mert ugye nem grafika központú, meg nem megjelenés központú, és gyakorlatilag egy ilyen tényleg tök kortalan megjelenése van az egésznek. Igen, pontosan. Viccelőztem is most a hétvégén, mi más, mint Terráriát streamelte volna, hogy most megvan az új gép, sok 100 000 forintért, azért, hogy Terráriázhassak rajta. Jó, lehet, ez ilyen egyébként, hát most tök mindegy, nem azért vásárolsz gépet, hogy onnantól egy adott játék kategóriával nem játszhatsz. Ja, persze. Mert a te gépet már túl erős. Nagyon jól fog jönni az, amikor előveszel majd valami olyan játékot, ami eszeveszett terhelő. Aztán hát, olyankor meg tök jó, hogy csak... Igen, mondjuk például megjelenik majd egy Cyberpunk. Nem, egyébként csak így viccleg szálltam, hogy hát vettem egy 700 000-es gépet a Terráriának, tehát hogy így simán bevállaltam a dolgot. Ezzel én is szoktam viccelődni egyébként. Főleg amikor új volt a gép, akkor elég sokat viccelődtem vele, hogy ez csak és kizárólag a Minecraftnak épült. Igen. Ez egy a Minecraft vas. Azt írják cseten egyébként, hogy azt nyilatkozták, hogy azért fejezik be, mert késznek tekintik. És egyébként az elég jó. Szerintem az tök jó, hogy úgy döntenek, hogy ők ezt szerették volna, kész. Igen, és hogyha belegondolsz... Az alkotó pihen. Igen, ha belegondolsz, tehát 10 év. És az elmúlt 10 évben egy komplett zsáner épült azért erre a Terráriára is. Tehát ez a oldalnézetes Survivor Sandbox... Azért én játszottam egy-két játékkal ebből a zsánerből. Hopp. Jött egy pár ebben a kategóriában, igen, abszolút. Abszolút. Hát a Starbound másik nagy kedvencem egyébként, ami a Skiffy Terraria, de az is ugyanennyire fantasztikus. És volt annak idején még 2013-ban egy Dark Out-nak nevezett ugyancsak Early Access Skiffy Terraria klón, ami nekem nagyon bejött. Olyan szinte, hogy 60 órán van abban is, csak aztán annak így elhalt a fejlesztése sajnos. Pedig az nekem azért tetszett meg nagyon, mert tehát, hogy az nem ez a 16-bit grafikás volt, hanem sokkal szebben nézett ki, és nagyon szépen játszott a fényeffektusokkal. Tehát egy szebb Skiffy Terraria, és így tök jó volt maga a játékmenet is, tehát arra is így nagyon rápattantam, csak aztán abból sajnos a végén így nem lett nagyon több, pedig nagyon ígéretesnek tűnt. De hogy így, mondom, én sem gondoltam volna, hogy így rácsúszom, de aztán így történt. Ja, én elkezdtem, elővettem, és abszolút fenn is tartottam a lehetőséget, hogy ja, akár lehet is ebből még, meg nekifutatunk, és csináltunk még streamet, de azóta így nem érzem, hogy így szeretném, hogy legyen. Tény és való, hogy ez most nem a... Most az elmúlt hetek nem a legaktívabb streamer időszakom volt, hát az égnek a torkom is vacakolt, meg utána most a gépem szórakozik, szóval mindegy, nem annyira volt egy szuperaktív időszak, de tehát, hogy nem volt... Nem streameltem a világ összes óráját egy hét alatt, de hogy így valahogy nem tértem hozzá vissza, és ez volt igazából régen is amúgy, hogy elkezdtük a haverokkal, és aztán így engem nem vonzott vissza annyira. Nem tudom megmondani pontosan miért, de valahogy nem vonz vissza annyira. Teljesen érthető. Meglátjuk majd. Annó én is, mondom, 2013-ban leültem vele játszani, aztán így másfél óra után így elraktam. 7 évre. De az alatt 7 évre. Az alatt érlelődött egy keveset még. Ja, hála az égnek. Úgyhogy én mostanság az időmzőmét, amikor volt gépem, Terráriával töltöttem. És csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy ha még nem próbálta, akkor ki. Vágjon bele nyugodtan, nem fogja megbánni. Próbáljátok ki, főleg most már a végleges verzióval lehet játszani. Lehet azt mondani, hogy ami most már Anika úgy van már, az már úgy is marad. Mert gondolom, tehát ilyen bug patch-eket, meg javításokat adnak ki, de ilyesmi. Azt mondja Csonti, hogy annó sebeket tép fel. Hallod? Jött az annó az új DLC. Igen, igen, azt még azért elmesélem, hogy jelenleg a gépemen van a Man Eater, arról is fogunk beszélni. Beszéljünk el. A Terraria. És az annó. 1800. Tehát, hogy ez a három imád. Játék van a gépemen. Annót egyébként... Annót én annyira streameltem volna ezt megelőzően is, meg játszottam volna vele, így content formájában, csak az volt a baj, hogy a régi gép az sajnos nem szerette így rögzítés szempontjában. Tehát, hogy nekem, tehát, és ez így mindenre érvényes, hogy a játékok azok nekem így teljesen jól futottak a gépemen, csak amikor elkezdtem rögzíteni vagy streamelni, akkor nekem ugyanolyan jól futott, csak az output, ami a felvétel, vagy pedig a stream, az egy kalapszar. És akkor ezért kellett trükköznöm nagyon sokszor, hogy lejjebb veszem a framerate-et, lejjebb veszem a felbontást, kikapcsolok effekteket, vagy ha ez se segített, akkor egyszerűen nem tudtam normálisan contentet csinálni az adott játékból, és akkor nem is lett belőle content, vagy ha lett, akkor az meg az rövid úton nem listázottá vált. Szóval annyira jó, hogy most nincsenek ezek a békjók így rajtam végre. Tehát így Anno, Max Graf, és... Anno, Max Graf, igen. Hol tartasz most az Anno-ban? Előről fogom kezdeni az egészet. Uh-huh. Így, nekem is most előről kéne, és az helyzet, hogy nekem lenne is hozzá kedvem, de valószínűleg a nézőknek most egy ideig nem, úgyhogy most egy picit lerakom pihenni az Annót. Van még egy csomó minden, amit lehetne csinálni egyébként, úgyhogy most az lesz, hogy néha ilyen egyszer-egyszer visszatérek, és tudod, dolgozgatok valamit. Tehát mit tudom én, a földgáz termelésem nincs kész. Tehát, hogy termelhetnék földgázt. Csinálhatnánk sokkal több léghajót. Van egy sziget, amit még nem építettem be, de valószínűleg nem is nagyon lesz beépítve, mert nem annyira izgalmas a beépítése. De hogy nagyon nagy. Tehát, hogy ilyenek maradtak ki a dologból, de hogy amúgy elég... Hát ugye van ez a mentés, amiből nagyon sokat streameltem, ott ugye megöltem mindenkit már, lakoltattam mindenkit a retekbe, úgyhogy a katonai flottám az most ilyen közepesen feleslegesen van, de ennek ellenére van egy Halon Battle Cruiserünk, elég viccesen néznek ki, ahogy csak hédereznek a közepén, és így van, hogyha van ilyen turisztikai kikötőd, akkor ott jönnek ilyen különleges emberek, tudod, akik ilyen plusz extrákat adnak, ilyen, de mindenféle kategóriában. És mostában rendszeresen érkeznek admirálisok, meg tudod, ilyen katonai vezetők, és így állok, hogy hát, ez nagyon jó, de hogy most már így nem nagyon van kivel háborúzni. Köszönjük az érdeklődést, majd értesítjük. Abszolút, igen, berakunk a szekrénybe, jó lesz ott. És ugye nekem megvan a Season Pass, megvan az első Season Pass is, meg megvan a második Season Pass is, úgyhogy megvan minden content az Annóhoz. A kastélytól kezdve a mindenig. És pont most jelent múlt héten egy új DLC. Igen. Én is azt néztem egyébként, hogy nekem is. Tehát azt nem tudtam, hogy én egy olyan példányt kaptam a Ubisoft-tól, amiben ez így forever az összes upcoming content csatlakozik. Micsoda, van neked a Season 2 is benne volt? Yep. Én a Season 2-t ezt vettem, mint hát, az állatok. Hát ha nem lenne, én is megvettem volna, de most így felüdülve láttam, hogy beléptem a Uplay-be, hogy így owned. Úgyhogy már csak ezért is szeretnék visszamenni. Megvettem az Andó 2205-et, egy, mert kedvem volt kipróbálni, kettő, mert ad egy dikalt az Andó 1800-ban. És kipróbáltad már? Nem. Szóval, az Andó az ilyen hatalmas szerelem, utolsó DLC, az a mezőgazdaság felújítása, vagy mezőgazdaság pimpelése. Elképesztően király, ha... Egy pillanat. Vannak traktorok, azt már láttam én is. Igen. Szóval elképesztően király, akkor, ha nem építetted már föl az egész gazdaságodat ilyen méret-specifikus, előre tervezett építési egységekkel. Tudod, ahol ahol mondjuk valaminek a gyártásához a résztermékek gyártása is integrálva van, és az egész egy négyzetben van, és csak egymás mellé kell rakni, és akkor ugye a teljes gyártósort lerakod mindegyik alkalommal. Na, mert az ilyeneket nem tudod upgrade-elni. Pusztán hely miatt. Tehát, hogy a helyigénye miatt nem tudod upgrade-elni, de hogy egyébként már azért is szeretnék egy új mentést kezdeni, mert akkor ebben az egészben benne van már, bele van már integrálva ez a dolog, és elképesztően király. Tehát az, amikor eljutsz a traktorok szintjére, a traktorokkal úgy meg lehet tolni a termelést. Már nagyon várom akkor. Meg az állatok, tehát ugye az állatfarmokhoz siló van, a silóba ugye búzát kell vinned, és akkor abból termel, abból megy több, vagy abból lesz, te többet fog termelni. A mezőgazdasági dolgoknál meg traktorokat. És az a durva, hogy el kell látni őket folyamatosan üzemanyaggal, amihez ugye olaj kell, de gőzgépekkel nem. Kell folyamatosan ellátni. Tehát a megépítésnél kell valamennyi gőzgép, de onnantól nem kell több. Úgyhogy az simán fenntartható. Ugye emiatt nem kell teljesen nulláról újra tervezned a kereskedelmi útvonalaidat, hogy mindenhol folyamatosan szállítsd a gőzgépeket. Önállat. Jaj, annyira imádom azt a játékot. Olyan szép, olyan jó a hangulata, olyan bonyolult, mert nem úgy bonyolult, de olyan komplex, sok része van. Igen. Én őszintén nem tudom, hogy ezt az anno 1800-at valaha meg tudják-e még fejelni. Én szeretném, tehát tökrülnék egy... Én lehetom képzelni, jobban. Hogy dolgokkal lehet fejleszteni, de igen, abszolút, de... abszolút kérdéses. Nem, úgy értem, hogy egy új anno játékkal majd egyszer valamikor. Mondom, én lehetom képzelni, hogy miket lehet, csak az a kérdés, hogy mondjuk ez az 1800-es időintervallum, ez is nagyon király volt, de hogy én azért mondjuk egy ilyen galaktikus kolonizálás idején is szívesen megnézném. Szóval, meg tudom, el tudom képzelni, hogyan lehet megfejelni. Azt, hogy ténylegesen meg tudják-e csinálni, azt én sem tudom, biztosan. Egyszerűen az a játék zseni. Tehát, hogy zseni. Úgy pakoltam bele, most vagyok 120, 30, 40, 50 óránál, és ez két mentés, vagy három talán, de hogy egy, kettő az, ami számít, és egy az, amiben az a nagy része megy. Oh, zseniális. Nem. Igen, most nem, az nem. Annó játékokból ugye volt nagyon sok ilyen 1400 meg 1600-as, most a régiekkel én nem játszottam, én a 2070-nél csatlakoztam be, ami egy SimCity után, a 2013-as SimCity után nagyjából egy bő évvel próbáltam ki azt a játékot. Egyébként azt hiszem még a SimCity 2013 előtt jelent meg 2012-ben vagy 2011-ben talán, és akkor konkrétan így adtam magamnak két pofont, hogy eddig miért nem játszottam ezzel a játékkal. Most a 2070-ről beszélünk. És aztán kijött a 2205, ami nekem nagyon bejött, mert hogy tényleg az már az a tőzsgyökeres sci-fi, tehát a jövőben játszódó, meg nagyon szépen nézett ki meg minden. Játékmechanikailag voltak vele problémák, nekem ettől függetlenül nagyon tetszett, de aztán most az 1800-nál így látszik, hogy vették alapot, és minden, ami a korábbi játékokban jó volt, az benne van, de így az összesből, tehát így az elmúlt 10 év annó játékaira visszamenőlegesen, ami pedig gond volt a korábbi játékokkal, azt mind javították, kicserélték, feltuningolták, és akkor ez lett az anno 1800. Tehát, hogy igen. Fullos a játék, és ezt is úgy tervezték, mint az Assassin's Creed Odyssey-t, hogy megjelent a játék 2019-ben, az Assassin's Creed Odyssey az 2018 év vége, ha jól emlékszem, és két éven át akarják szupportálni a játékot, tehát hogy 2019-ben kapott még egy Season Pass 1-et. És 3 DLC, és kap még most is 3 DLC-t. Igen, és most még idén is kap 3 DLC-t, és akkor ez azt jelenti, hogy... utolsó DLC, ez egy újabb régió. Érted? Tehát az mennyire durva, hogy mert most van benne egy halom régió, átlátni már most nem annyira könnyű feltétlenül, tehát például a léghajóimat rendszeresen elvesztem. Kettő darab van belőle, és azokat tudod mindig, azokat nem beraktam ilyen kereskedelmi útvonalba, hogy folyamatosan járjanak, hanem azokat mindig elküldöm, ha hirtelen kell valami, mert ugye nagyon drágák is, meg nagyon gyorsak. Nagyon-nagyon gyorsak. Tehát mondjuk a elkezdesz egy ilyen világkiállítást szervezni, és a világkiállítás közül, hogy ó, kelleni fog banán, akkor jó, elküldött banánért a léghajót, azt valahonnan összeszedi a banánt, mert annyira gyorsan összeszedi, mert annyira gyorsan eljut odáig. Van még egy rész egyébként, amivel még nem foglalkoztam, pedig nagyon kéne, azt azért egy streamet csak megérne egy kicsit jobban elkezdeni vele foglalkozni, ez egész kincs felhozás a tenger alól mechanika. Ezzel nem játszottam meg az Antarktiszival, meg most ezzel az új DLC-vel. Nem annyira kellemes az a helyzet, ők döglődnek. Ami nem annyira... Nem annyira meglepő, mert hideg van. Szóval, de ők ott ők haldokolnak. Apropó, a Frostpunk is nem sokára kap még egy utolsó DLC-t. Olvastam. Én nem játszottam az előzővel végül valamilyen, a tavaszossal. Én azt kipróbáltam, ott tök jó pofa volt az új mechanika, hogy ott ugye inkább már a munkásoknak a gondját, baját kell nézni, meg hogy ne legyen ugye proletár forradalom, meg ilyenek. Aztán úgyis megfagynak, azt átértékelik a dolgokat, de hogy addig is legalább így egybe tartsák valahogy a kasznit. Aztán ez meg majd a nagy hóvihar után fog játszódni. Elvileg, és itt is új játékmechanikákat akarnak majd behozni az egészbe. Úgyhogy arra kíváncsi leszek. De hogy ja, a Frostpunk is egy ugyanilyen, szerintem nagyon fantasztikus játék. Az is egy nagyon fantasztikus, igen. Az is egy fantasztikus játék. Zseniális. Én most az Annóval így nagyon... De most elgondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy kéne kezdeni egy Annó 2205-öt. Jaj. Lehet, hogy rá kéne nézni az Anno 2205-re, ha már így megvettem. Jó, egyébként Epiken vettem meg, szóval ilyen brutál kedvezménnyel. Tehát, hogy... De akkor is. Akkor is bele kéne nézni. Szóval, az Anno új DLC, és tök vicces volt, mert más játékot a Space Haven-t kezdtem el játszani. Na, mesélj. Bögre Gaming, hogy na, amúgy megjelent az Anno új DLC, micsoda, és tud így át is vergődtem az Annóra. Mit akartál kérdezni? Hogy a Space Haven-t, arról mi a véleményed, vagy hogy tetszett? Vagy nem tetszett? Eleinte volt egy csomó játékmechanika, ami idegesített. Egyszerűen csak bonyolult, túl bonyolított kezelőfelületek ilyenek. És aztán így valahogy nagyon megtetszett. Szóval, hogy azóta játszottam vele még egyszer, és így kifejezetten tetszik. De vannak benne olyan kis vicces dolgok, tudod, amikor így éppen ürítesz ki egy űrhajót, meg lootolod ki az egészet, és akkor jön egy kalóz, és nekem még nincs semmi fegyverem, és akkor mindenkit visszapakolok a hajóba, elugrok a rendszerből, és aztán majd visszaugrok, ha a kalóz elment. Én kifejezetten élvezem a Space Haven-t. Nem érzem azt, hogy valószínűleg ilyen nem az lesz a csatornán az új Annó, de hogy valószínűleg azért párszor vissza fogok térni hozzá és megnézegetni. Még nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy még egyre nem jutottam el nagyon-nagyon messzire, nyilván. Egyszer meghaltunk, egyszer szétlőtték a hajót, meg egyszer néhány haltunk, és akkor újra kellett kezdeni, mert az a legelején a szokásos ilyen menedzser hibába estem, hogy egyszerűen túl nagy űrhajót építettem, és túl sok energia volt fenntartani. És hogy tudod, ilyen szoba elrendezés, meg mit tudom én, miket akartam csinálni, de aztán rájöttem, hogy nem. Összedobálok mindent, jó lesz az, ezeknek nem zavar úgy se semmi, szóval mehet a repülő menzástárcának szoktuk hívni egyébként az űrhajót. Amúgy a hatalmasnak kis blokkok, de így nézegettem ilyen képeket, ilyen iszonyat jó kreatív űrhajó dizájnokat láttam rajta. Tehát volt, aki felépítette az Enterprise-t, volt, aki ezért épített ilyen... Jó, az Enterprise, tehát úgy, hogy nem lehet szintet lépni, úgy érted, tehát az Enterprise kilapított mását. Igen. De az Enterprise forma az felismerhető volt. Igen. Igen, ez tipikus az a játék, ahol 2-3 űrhajót azt bezúzol, mire rájössz, hogy kell játszani, és akkor onnantól indul igazán a játék. Igen. Igen, én élvezem, a nézők is élvezik, annyira nem kötődnek hozzá, mondjuk elég vicces volt egyébként, köszönöm az utolsó streamet, ezt 4 órát lesztreameltem, úgyhogy nem volt játékhang. És így valahogy nem vette észre senki. Tehát így nem tette szóval senki, csak így a végén, hogy nincs donét hangja, meg így átnézek, hogy de hát az egy hangsávon van a játék hangjával. És akkor derült ki, hogy ők tök jól el voltak. Volt olyan is, aki nézte a streamet, és hogy egyébként tudható róla, mert úgy értem, hogy olyanokat írt, amiből egyértelműen kiderül, hogy amúgy játszik is a játékkal. És neki se tűnt fel, tehát annyira nem karakteresek a hangok. Hát pedig szerintem a zenéje az nagyon jó lett. Tehát olyan jó kis chill. Na, jó lett, de nem ilyen iszonyatos karakteresen, érted, dominál, hanem csak így szól a háttérben. Jó, hát nem egy ilyen Devil May Cry-os zúzás, tehát hogy az tény, de Én nekem például nagyon tetszett a zenéje is a játéknak, tehát ilyen kis megnyugtató. Nem is, mert én hallottam, ők nem hallották. De mi ez már, hogy így nézik a streamet emberek, és akkor így a játéknak nincs zenéje, és na de a donét! Azt vették észre, hogy nincs donation pop-up, és nem az, hogy nincs játék, és így érted, okay. Hát ki miért van ott, érted? Tehát, hogy valaki a donét hangot szereti hallani egy 4 órás stream alatt. Igen, ez az egyik, de kifejezetten tetszett, de most van egy csomó új játék egyébként, amiben így érdemes lenne belenézni, meg most így, most nagyon sok felgyűlt új. Igen. Van ugye a Space Haven is, uh-huh. Van egy Main Assembly névre hallgató játék a Team 17 gondozásában, van nálam megvettem, de mindegy, az End Zone, a World Apart, ami ugye ilyen apokaliptikus menedzser játék. Igen, az... Azzal már játszottam is egy kicsit. Nem, csak annyi, hogy ezt én is néztem. Játszottam is vele egy kicsit, nem tűnt eddig különlegesnek, vagy így érted, ilyen egy menedzser játéknak tűnt, amiben menedzselni kell dolgokat, de hogy egyelőre nem tűnt nagyon rossznak sem, meg nagyon jónak sem, tehát ilyen semmilyen tekintetben nem tűnt kimagaslónak. De nagyon fáradt voltam aznap, úgyhogy úgyhogy így nem bejátszottam vele nagyon sokat, egy ilyen kis 2 órácskán van benne egyébként. Nem, tényleg nem tűnik rossznak, tehát aki mondjuk éppen nem játszik semmilyen menedzser játékkal, annak tudom ajánlani, de hogy egyébként tehát az eddigi élmények alapján van nála 1000-szer jobb. Érted? Egy így különlegesebb. Meg nyilván rosszabb is 1000-szer. Hogy... Apropó felgyülemlett menedzser játékok, hozzám ide került egy Startopia beta. Ó! Oh. Nem tudok róla semmit az égét a világon. Úgyhogy... Startopia az, amikor egy ilyen űrszállót kell majd felépítened. Van nálam is, Startopia, igen. Megjött a beta kulcsán. Én nekem anno az volt a véleményem a játékról, csak a trailer alapján, hogy érdekes, csak a trailer valahogy nagyon gagyi lett. A trailer nem gagyi. De most, ahogy így elnéztem a játékról a képeket, egyre jobban jön meg hozzá a kedvem, úgyhogy előbb-utóbb lesz is belőle content. Valamikor én is rá akarok nézni egyébként. Csak aztán eszembe jut, hogy kellene még Uri Halkont bányásznom a teráriában, és akkor ez úgy mindig elhasal az ötlet. Így gyorsan. Megjelent az Industry of Titans-höz az utakat tartalmazó update? Igen, jött egy Industries of Titans update is az utakról. A következő update az pedig egy hónap múlva kedden lesz, a hónap első keddén, az pedig az űrharc. Kedden. Igen, ezt konkrétan kimondták, hogy ilyen Titan Tuesday lesz minden hónapban, hogy minden hónap első keddén érkeznek az update-ek majd a játékhoz, és a következő sorban az már a harc lesz az űrhajókkal. Ó, menő! Illetve update, Sea of Thieves megjelent Steamen, úgyhogy az is nálam már be van készítve. Én nem tudom feltétlenül, hogy én nekem most mit kéne erre reagálnom, mert elméletileg, ugye, hogyha Steamen játszol, akkor át lehet oda vinni a mentésed, vagy az állást, meg így át lehet a cross, tehát van elméletileg cross-platform is talán, és így nem tudom, hogy nekem most így át kéne vennem, mert én tudom, hogy a Microsoft egy hulladék a Microsoft Store, a Windows Store, de hogy így most már megszoktam azt a hulladékot, tehát hogy most már viszonylag könnyű összehívni, tudod, a lobbikat, meg a meccseket, meg a mit tudom én. De lehet, hogy ettől függetlenül át kéne állnom, nem tudom egyébként. Illetve ma jelenik, vagy már meg is jelent a Satisfactory Steam-en. Igen, most mentem rá konkrétan a store-ra, és batár nagy banner, hogy a Satisfactory megjelent Steam-re. Ó, ezt nem is láttam. Mondjuk meg tudom érteni. És igen, ordenálé nagy banner. Mondjuk update a játékban nincsen az Epic Store-os verzióhoz képest, tehát új tartalom nem került bele azóta, de akik mondjuk idáig vártak vele, azoknak good luck, have fun. Tehát... Annyira kíváncsi lennék egyébként, nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy most hány ember, akinek nagy volt a szája, hogy nem veszi meg az Epic-en, vagy tényleg megveszik-e, érted? Tehát, hogy akik vártak eddig, azok tényleg megveszik el, vagy most már így, ja nem, most már nem annyira érdekel. Hát majd meglátjuk minden esetre, most azt, hogyha kikerült a Steam főoldalára, nem jelent. Az valószínűleg segít. Igen. Az valószínűleg, az szokott segíteni a játékok értékesítésében. Ja, múlt hétvégén meg az EA vette birtokba egyébként a Steam-es főoldalt. Most is kim van. Meg most is? Most már a Satisfactory van. A Satisfactory alatt, de a Satisfactory alatt EA cuccoknak van a... Konkrétan nekem most a Need for Speed-et dobta föl, amit végigjátszottam már originen, úgyhogy most már mindegy. Ja, de engem személy szerint a Command & Conquer Remaster érdekel, mert az jó lett. Tehát remasterből jó lett. Abszolút. Tehát, hogy így kell egy játékot remasterelni. Tehát megvan benne az eredeti játék fullosan, megvan benne az update, az upgrade vizuálisan, és hozzápakoltak kismillió tucat extrát. Igen, miket? Hát ilyen nagyon sok behind the scene, az összes Command & Conquer és összes Red Alert-es úgymond kiegészítő, mostani nevét DLC is hozzá van csapva, nagyon sok extra pálya, ilyen képek, hanganyagok, videók, nagyon sok zenét, azt így oda mentek a Frank Klapakihoz, nem tudom, jól ejtem a nevét, de hogy meg újra remasterelte a zenét, tehát hogy újra felvették az eredeti zenéket, amiket játszottak, és azok mocskos jók voltak akkor is és most is. Nekem konkrétan van eredeti Red Alert-es zenei CD-m még. De durva. Tehát, hogy jó, azt mondjuk adták a Collector's Edition, ez mert apum még annó azt vette meg véletlenül. Hogy így gyereknek kell a Red Alert. Jó, hát itt van, kicsit drága, meg nagy a doboz, de hát csak ez, rá van írva, hogy Red Alert. És akkor így az lett meg. És akkor ez dedikáció, gyereknek kell a Red Alert, hozzá a Red Alertet. Jó, de hát az még az a korszak volt, hogy így külföldre kellett menni, vásárolni, mert idehaza nem nagyon kaptál videójátékot sok helyen. És hát... apu meg járt külföldre, és akkor ott így vásárolt, ott vette meg. Így lett meg annó nekem egyébként az Emperor Battle for Dune franciául. Tehát, hogy így... El tudod képzelni a csalódást az arcomon, amikor így elindítottam a játékot, és akkor így franciául kezdtek el süketelni benne. Van egy barátom, aki gyerekkorában Németországban éltek egy ideig, és a StarCraft nekik németül volt meg. És olyan fura volt németül játszani a StarCraft-tal, hogy az nagyon durva volt. Tehát nagyon szokatlan. Nyilván nem tudtam angolul se eléggé, meg németül se eléggé, akkoriban, hogy bármelyik nyelv segítsen, de hogy az ott nagyon fura volt. Ja, egyébként így nagyon ritka az, amikor konkrétan ilyen audio szinten le van fordítva másra, mint angolra egy játék. Jó, tehát relatív, ritka. Régen ez nem volt ritka annyira. Régen sokkal kevésbé volt ritka, jelenleg nagyon ritka. Igen, tehát hogy az angol az full audio, az így alap, és akkor ha valami máshoz van még audio, az azért... Nagyon drága lett a voice szinkron egyébként. Nagyon drága lett a voice szinkron megfelelő minőségben. meg nagyon sok szöveg van, ugye most ember ezekben az open world játékokban nyilván van a világ összes szövege van benne, nagyon-nagyon drága lett. Erről beszélgettem is egyébként egy magyarországi forgalmazóval, pont a Cenegával, még jó pár évvel ezelőtt, tehát ez nem egy mai információ, nagyon-nagyon régi. Jó, nem annyira régi, mint 5 éve, 4 éve, valami ilyesmi. És mondták, hogy a továbbiakban is nagyon szeretnének ilyeneket csinálni, néha meg is próbálnak összehozni, de hogy olyan büdzsé kéne hozzá, hogy azt már így egy Magyarország méretű ország nem termeli ki. Vagy hát érted, nem kapja meg egy Magyarország méretű ország, mert lehet, hogy visszakapja. A Witcher pont nagyon jó példa. Igen, de ott is csak az első, és talán a második résznek van még magyar szinkronja, de az elsőnek biztos, de lehet, hogy a másodiknak már nem. Nem, az egyik csak feliratott, a második szinkron is, és aztán a harmadiknál reménykedtek benne, hogy lehet, hogy lesz magyar szinkron, és addigra, amire megjelent a Witcher 3, addigra már ez ilyen teljesen ellehetetlenült gazdasági oldalról. Tehát nem azért, mert a szinkron színészek ne vállalnának videójátékot, vagy ezek vállalnának videójátékot, de egyszerűen anyagilag ellehetetlenült a dolog. Jaja. Hát ez van. Kis ország, kis piac. No szinkron. Ez van, igen. De még ha van magyar fejlesztésű játék, az se kap már szinkront feltétlenül magyart. Szerintem nem. A valószínűleg videójátékot nem a magyar piacra lőnek, hanem így inkább a világpiacra. Viszont, képzeld el, megjelent a Polybridge-nek a második része. Ó, azt láttam. Nem tudom, te emlékszel a Polybridge-re? Emlékszem, az emberek indokolatlanul imádták azt a videót, amiket csináltak belőle. Na, a Polybridge 2 az eddigi tapasztalatom alapján nem mélyedtem el az endgame-ben, csak így az elején egy pár pályát megcsinálgattam. Pontosan ugyanaz, mint a Polybridge 1. De gyakorlatilag ugyanúgy is néz ki. És az a baj, ami engem inkább zavar egyébként, hogy a küldetések is ugyanazok. Mármint, hogy egy-egyben ugyanaz a küldetés van? Nem feltétlenül egy-egyben, de hogy így eléggé ugyanaz. Igen. Jaj, bocsánat, csak egy kommentre reagálnék. A Civilization 6 Gathering Stormba került magyar szinkron. Na jó, hát a magyar népnél, igen. De ott minden népnek saját nyelvén szólal meg a vezetője. Tehát, hogy ott ezt így komolyan vették. Megnyilván egy kicsit mainstream-ebb tartalmat gyárt, mint egy videójáték. És ők se csinálnak minden filmhez. Csak bizonyos dolgokhoz. Miként itt a Witcher szinkronja szerintem pont jó lett, a Witcher sorozaté. Hogy a sorozat, ja. Szerintem az kifejezetten jó lett. Mert azt tudom, hogy a videójátéknak helyenként egy vonat szerencsétlenség a szinkronja, de pont ezért szeretjük. Tehát. A felirata is egyébként az is, tudom, amikor mindig mondják emberek, hogy hát manapság már nem csinálnak üzéket, feliratokat. Nem, de hogy amikor meg csinálnak, akkor meg általában szidják, mint a bokrot. Szóval, hogy biztos, hogy kell az nekünk. Mert például a LOL-nak ugye van szinkronja, tehát ugye a League of Legends az honosítva van. Nyilván ott csak karakter voice line-ok ért, ez egy kisebb meló. De hogy ők beleraktak mindent, amik kell. Tehát így igazán jó szinkron színészekkel ilyenekkel, nagyon sokan használják is. Én személy szerint kikringelek tőle, de valószínűleg azért, mert angolul szoktam meg a játékot. Igen. Tehát ugye, hogyha nem angolul szokod meg, akkor könnyebb átállni. Igen, én is az a fajta ember vagyok, aki már annyira hozzá van szokva az angolhoz, az angol kifejezésekhez egy videójátékban, hogy kifejezetten az a fura, hogyha valami le van fordítva magyarra, és általában szokták is kérni, meg nehezményezni tőlem, hogy így, hát miért nem állítod át magyarra? Miért nem? Egyrészt, mert eszembe se jutott, hogy van. Általában ez van, igen. Meg ha átállítanám, az meg olyan furi lenne nekem. De ettől függetlenül néha valamelyiknél beszoktam kapcsolni, és azért segít. Tehát a Subnautikánál is az így nekem, ott tök jó lett a magyar fordítás, de hozzá kell tenni, hogy nem kevés ember járult hozzá ahhoz a fordításhoz, a játékosok közül, hogy jó legyen. Tehát az ilyen közönség, crowdsource-olva volt ott a fordítása a játéknak. Ezt tudom nagyon sok nyelvre. Úgyhogy ott annál azért lett kifejezetten jó a fordítás. De egyébként meg... Nehéz megtalálni szerintem azt, hogy hogyan kell fordítani, főleg, hogyha hirtelen le kell fordítanod valamit, ami nagyon régóta működik angolul, és aztán ezt egyszer csak így honosítani szeretnéd. És nyilván mondjuk a Riot pont egy nagyon jó példa erre, hogy ők belerakták a melót. Tehát, hogy a Riot eleinte csak sarat kapott a magyar nyelvre, de hogy ma már tökre meg van szokva. Érted? És akkor nyilván, akik meg régebb óta játszanak, azoknak egy ilyen sújtás, meg villanás, meg ilyeneket hallani, az ilyen, de már nekünk is kezd megszokott lenni, mert ugye már nagyon régóta így kommunikálja a community, illetve ugye ők honosították az élő közvetítést, tehát a versenyek közvetítését is. Tehát, hogy azok is kaptak magyar nyelvet, és azok is azt a kifejezést használták szigorúan. Tehát, hogy konkrétan ilyen a Riot támogatás feltétele volt az, hogy magyarul kell a közvetítést tolni. És azok a kaszterek, akik az eredet, tehát akik ilyen hanglisben próbálták tolni, tudod, hogy fresselés, ilyen magyar tolnelékolással, ők peremre is szorultak amúgy. Nem csak emiatt, de hogy emiatt is. Ja, ilyen jó echte magyarosan kell tolni, tehát oda egy jó parasztosan. Az igazi. Ó magyarul. Ó magyar Mária. Az a játszottam még mostanában, ami új. Van egy, de hogy ez nem új annyira. Egyszer már azt hiszem, meséltem róla, de most nagyon rácsúsztam. Azt mondom, hogy mindjárt érintjük, csak érdekelne, hogy így játszottam mostanában így új játékokkal, tudod, így nézegettem. De hogy a tartalma a fő része az, hogy mostanában nem új játék feltétlenül. Ja, én is most így kicsit visszavettem. Jó, mondjuk ebben benne volt. Ó, jaj, te hogy is nem, te jó Isten, hát hogy ne? A Minecraft. Igen, azt látom, hogy most nálad én is pont rá akartam kérdezni, hogy és mi a helyzet a Minecraft Dungeon-nál? Mert a Meditor lesz majd még. Minecraft Dungeons, az van egyébként, hogy aranyos. Uh-huh. Tökre aranyos RPG, én nem vagyok ezeknek hatalmas, teljesen tök jól működik. Tehát nagyon jól működik a játék, nagyon jól működik a Minecraft világában való integrációja. Nincsenek benne külön kasztok, tehát amikor elindítesz egy karaktert, nem választasz kasztot, viszont mégis van egy tök alapos specializáció az itemeiden keresztül. Mm-hmm. Tehát, hogy ugye a különböző itemeken itemeiden keresztül tudod magadat customizálni, tök jó meg van csinálva. Én nekem egy kicsit repetitív, és azon gondolkozom, hogy ez vajon azért van-e, mert olyan jellegű karakter játékstílust választottam, ami repetitív, vagy egyébként repetitív, illetve ugye a tartalom nagy része, ugye ez nem egy 60 eurós játék, tehát azért ez fontos, én azt hiszem, ez egy 60 eurós játék, és 60 eurós játékként nem lennék ennyire lelkes, de ez nem egy 60 eurós játék, ez egy 20 vagy 30 eurós játék, tehát hogy szignifikánsan kevesebb. Nagyon sok, tehát a játék maga, a single player, az ilyen 3, maximum 6 óra alatt simán végigjátszható, csak a sztori érdekel. Mm. És végig akarsz menni. A lényeg itt általában ugye nyilván az, hogy fejlődsz, jobb lootot dobnak, jobb, nagyobb értékeid lesznek, nagyobb nehézségi szintet állíthatsz be, ha végigjátszod egy nehezebb nehézségi szinten, ami alapból is ilyen nagyon. Tehát most azon, ahogy én játszom, már ott is ilyen csúszkán, nagyon széles keretek között lehet állítani azt, hogy mi legyen a nehézségi szint. De hogy erre még jön egy ilyen nehezebb játékmód, meg mit tudom én. Szóval, hogy a nagy része a játéknak az a tartalom, meg ugye nyilván majd jön hozzá a továbbiakban, de a most, amivel megjelent, annak a nagy része az arra appellál, hogy úgy jön össze majd egy ilyen nagyobb játékidő, hogy újra és újra csináld ugyanazokat a pályákat. Uh-huh. Csak nehezebben, vagy érted? Tehát, hogy... Én nézegettem, hogy ki kéne próbálni, csak aztán, ahogy így elnézegettem a trailer meg a gameplay videókat róla, nekem így kicsit elment a kedvem, azért, mert az volt a benyomásom, és erre cáfolj meg nyugodtan, hogy ez egy Diablo, csak ovisoknak. Tehát, hogy nagyon könnyű, nagyon egyszerű a játék. Az biztos, hogy az teljesen biztos, hogy ez egy családbarát Diablo, de játék mechanikákat tekintve szerintem pont kellően különbözik. Egyébként nagyon sokan írják a cseten, és egyre nem kedvesebben, hogy egyébként szerinted most melyik mikrofonomat használja? Ezt most megkocogtatom, azt hallod? Én igen. Meg ők is. Igen? Igen. Jó, akkor ezt a mikrofont használja, akkor ennyi kész. Akkor nem tudom, hogy miért rossz hangminőség. Oké, szóval, hogy pont kellően különbözik ahhoz, hogy ne egy ilyen Diablo klón legyen, mert egyébként tök más a rendszere, de tény is való, hogy érződik rajta, hogy ez gyerekeknek is készült. Érted? Tehát, hogy ez nem hardcore, ARPG rajongó, Diablo játékos embereknek készült. Az, hogy a nehézségi szint az erősen függ attól, hogy milyen lootod van. Mert például én belementem egy olyan pályába, ahova a lootom még nem volt megfelelő, egy olyan nehézségi szinten, ahogy a lootom még nem volt megfelelő, hát ilyen nagyjából 10 szinttel volt fölöttem az igény, tehát, hogy érted? És úgy kifejezetten nehéz. Tehát, hogy az úgy kifejezetten nehéz. Aztán viszont azon a pályán elkezdtem farmolni, mert ugye próbálkoztam vele, hogy sikerüljön, és utána viszont a végén lévő pályák meg már ilyen nagyon könnyűek voltak. Tehát, hogy nagyon számít az, hogy milyen nehézségi szintet próbálsz éppen, milyen felszereléssel. És azért az is igaz, hogy a felszerelések, azok, amiket ugye pakolgathatsz magadra, nincs nagyon sokféle. Tehát, hogy vannak alapvetően ilyen fő irányok, és azokon az irányokon belül vannak jobbak, kevésbé, tehát mit tudom én, van egy páncél, ami úgy néz ki, mintha egy ilyen farkasbőr lenne rajtad, az tudható, hogy movement speedet ad, meg mit tudom én, AOE healt, hogyha csapattársakkal játszol, érted? Tehát, hogy ilyeneket ad, és az a kérdés, hogy a különböző szinteken, különböző számokban adja ugyanezt. Tehát, hogy vagy többet ad, vagy kevesebbet. Ezen kívül, ami még érdekessé teszi a dolgot, és ami miatt még cserélgetni kell itemeket néha, az, hogy minden itemnél előre meg van határozva, hogy milyen enchantokat tudsz rárakni. Amit utána te szint alapján a szintedből kapott pontokból tudod rápakolni, és hogyha betörd az eszközt, akkor visszanyered. De hogy ez megvan adva előre. Hogy mondjuk milyen. És akkor van egy ugyanolyan armor, az értékei mondjuk ugyanolyanok, és akkor az egyiknél többféle enchantot tudsz rárakni, mármint, hogy egyszerre többfélét, a másik is csak egyszerre egyfélét, és akkor érted, hogy az egész ilyen kicsit keresgélősebb, kicsit újra és újra meg akarod szerezni a cuccokat, mert mondjuk ugyanolyan típusú íjból is lehet a végeredményében különbség. Aztán nyilván, ha egyszer megtaláld azt, amit szerettél volna, tehát én így az első stream közepén az első stream közepén így elmondtam, hogy én olyat szeretnék, hogy egy olyan karakter, ami ilyen nagyon erős, és maga körül AOE-ba sebez. És akkor így beáll középre, és csak üt. És megpróbálja vissza lifesteal-elni a dolgokat. És azóta szépen lassan ebbe az irányba építve sikerült kialakítanom egy olyan karaktert, aminek az armorja, a fegyvere, és igazából minden cucca arra fókuszál, hogy beálljon középre, és folyamatosan lifestyle-eljen, és üssön, és abból próbáljon túlélni. És akkor úgy van kialakítani, de szóval alapvetően érdekes, de nem, nyilvánvalóan nem egy Diablo. Sem a komplexitását tekintve, sem pedig a komplexitás mélységét tekintve sem, a nehézségét tekintve sem, a sztori komorságát tekintve sem, igazából semmit tekintve sem, nyilván. Viszont tény és való, hogy le lehet ülni a gyerekeddel, és lehet játszani. Hát az nem biztos. Annyira, az nagyon jó, de nem annyira ilyen cukormásztól csöpögően gyerekeknek szánt, mint a Minecraft Story Mode. Az ilyen felnőtt fejjel ilyen cringe volt. Ez a játék szerintem sehol se volt cringe felnőtt fejjel. Mm-hmm. Tehát, hogy én mint felnőtt is le tudtam ülni, és komplexitás változat később? Nem, szerintem a komplexitása nem fog. Szerintem a pályák, tehát hogy lesznek még plusz részek ilyenek, de nem hiszem, hogy a komplexitása változni fog később. Szóval, hogy mindez az, hogy le lehet ülni gyerekkel. Úgyhogy ő is tudja élvezni, te is tudod élvezni, és be tudjátok lőni úgy a nehézségi szintet, hogy az megfelelő legyen neki. Nekem a Minecraft kapcsán Csak egy gondolatom van egyébként, de így az egész franchise-szal, hogy nekem így úgy tűnik, hogy most a Microsoft a Minecraftot így meg akarja tartani így a 7 kötőjel 14 évesek szintjén, holott igen. A játék az messze komplexebb és egy messze nagyobb és idősebb ebben tábort is magáénak tudja. Igen, a Minecraft maga igen, de a Minecraft univerzuma, mert ugye a Minecraftnak szépen lassan épült egy univerzuma, tehát eleinte csak zombik voltak, de azóta már vannak a villagerök, pillagerök, ugye nyilván a creeperek, az ender dragon, tehát hogy alapvetően lehet történeteket építeni a Minecraft világában megtalálható eszközökkel, de nem nagyon jókat. Érted? Tehát hogy nem fogsz egy first order jellegű sztorit írni a Minecrafton belül. És egy... Nyilván van a Microsoft, csak megy a közhiedelemmel. Az embereknek egy nagy része, akik nem ismerik a Minecraftot, vagy nem ismerik eléggé a Minecraftot, azok a Minecraftra is azt mondják, hogy ez gyerekeknek való. Sokkal egyszerűbb a gyerekekre targetálni valamit, ami a Minecraft világában játszódik, mert ez az alapvető elvárás, amit az emberek elvárnak. Érted? Ja. És nyilvánvalóan ott van mellette a rengeteg extra. És egy dolog, ami viszont hogy elvehetetlen érdeme a Minecraftnak, az az, hogy elért egy olyan generációt, amit más nem. Elér az oktató Minecraft, tehát a Minecraftnak az oktató verziója is, és el lehet érni ezekkel is. Tehát ezek a gyerekek, akik most valószínűleg játszanak majd ezzel, a Minecraft Dungeons-szel, ők nem játszanának egyébként a Diablo-val valószínűleg. Érted? Vagy elképzelhető, hogy sokan nem játszanának a Diablo-val. Nyilván a Microsoft nem azért vette meg a Minecraft franchise-t, hogy csak és kizárólag a mikrotranszakciós bevételekből keressen pénzt. Lehet, hogy az is jó pénzt hoz nekik, de hogy ők szeretnének terjeszkedni ilyen irányokba is. És az a helyzet, hogy a Minecraft Dungeons egy nagyon jó próbálkozás. Ezerszer jobb, mint a story mode volt. Jó, igen. A story mode, a teltéles. A jó story mode, igen. Borzalmas volt. Hát, hogyha ezt te mondod, akkor azt elhiszem. Borzalmas volt a story mode. Én a második season közepéig, második feléig játszottam a story módot, mert az emberek követelték a videókat, és nem csak követelték, de nézték is. És fizikai fájdalmat okozott néha az a bugyuta bárgyú story mesélés. És mondom, én nem tudok elképzelni a Minecraft univerzumában egy valóban megírt komor felnőtteknek való történetet. Annak ellenére, hogy vannak elemei, de hogy nem lesznek belőle komor történetek, érted? Igen, én nem is feltétlenül a sztorira mondtam ezt, hogy lehetne így kicsit nagyobbaknak szóló az egész, hanem ugye a játék mechanikákra. Tehát, hogyha abból indulok ki, hogy a Minecraftba megépítik konkrétan a működő Enterprise-t a rendelkezésre álló dolgokkal és mechanikákkal, akkor most kiraktak egy ilyen... Nem építenek meg működőben, de értem. De hogy, és akkor most itt van ez a Minecraft Dungeons, ami hát tényleg egy ilyen kis Diablo-szerű játék így gyerekeknek, tehát hogy értem. Ez az, de az a helyzet, hogy akkor az idősebbeknek van már rengeteg RPG, rengeteg RPG, amit játszhatnak. Tehát, hogy az ég egyet a világon nincsen szükség egy Minecraft skin-es 16 éveseknek szánt RPG-re, mert ő nekik ott vannak jobb RPG-k. Érted? Ez konkrétan végtelen egyszerű multiplayerben játszani vele, végtelen egyszerű local co-op-ban, tehát, hogy gépen van rajta local co-op, azt mostanában nem sok játék mondja el magáról. Úgyhogy, ja, a gyerekekkel én is lehetem képzelni, hogy élvezek sztori módot, csak gyerekek nélkül nehéz. Amikor meghal a főhős legjobb barátja kismalac, és így puk, így kipukkan belőle egy hús, és ez ott így lebeg a földön, és így de mindegy. Szóval, hogy érted, nehéz lenne, én szerintem a Dungeons pont tökéletesen van lőve ilyen tekintetben, és valami őszintén szerintem jó. Nem mondom, hogy te mindenképpen vedd meg, mert lehet, hogy streamben nem játszol vele soha többet, mert te, hogy elég erős rend érkezel a játékokban. Én a Minecraft Dungeons-t azt elengedtem részemről. Nem, csak azért fura, mert tényleg látom így a kontrasztot így magamnál is, hogy a Lego Ninjago-t, meg a Lego mozifilmeket, azokat nagyon szeretem. És bármikor újra nézem őket. De ahogy te is mondtad, fizikai és fájdalmat élek át egy Minecraft story módtól. Meg attól, hogy látom ezt, hogy ez ilyen egyszerűen. Attól mindenki. A Minecraft Dungeons az ilyen értelemben inkább Ninja Go. Van egy sztori, ami miatt a gyerekek lelkesedhetnek, és nagyjából értelmet ad annak. Egy kicsit visszás volt az én Minecraft Dungeons gameplayem, mert felszabadítottuk épp a falusiakat, és az a helyzet, hogy az én játékmenetem alapján én vagyok amúgy a gonosz. Ahogy én a normális Minecraftot játszani szoktam, úgy ebben az univerzumban én lennék a gonosz, akit éppen üldözünk. Úgyhogy kicsit visszás volt, hogy így mentünk, és a bányában dolgoztatnak titeket? Hát én sose tennék ilyet. Gyorsan fuss! Dehogy nem, mint a húzat azonnal lezavarnám a bányába őket, ha lehetne. Szóval, ilyen tekintetben egy kicsit visszás az én gameplayem a dologból, de talán ezt teszi még viccesebbé. Szerintem jól belőtték a Minecraft Dungeon. Szerintem eltalálták, hogy hova kell lőni sokkal jobban, mint a story módot, és én örülök neki, hogy nem akartak belőle egy ilyen erős 16-18 éveseknek szent játékot, vagy még idősebbeknek. A másik, ami viszont talán tőlem fog a legfurábbnak hangozni, mert ugye én nem szeretem a Minecraftnak a kalandozás részét annyira. Egy csomó mindent nagyon szívesen látnék a Dungeonsből visszaforgatva a Minecraftba. Tehát van például ilyen szörny, ami egy ilyen nagy redstone óriás, és ilyen bányákban van általában, és ilyen nagyon nagy, és nagyon állatul néz ki, és nagyon nehéz elkalapálni, ha rossz a fegyverzeted, és nagyon könnyű, ha jó. És azt például tök szívesen látnám a játékban. Így lemeg a föld, ha közeledik, tudod, tehát így mindig tudod, hogy ott van. Átgondolod azért, hogy meg akarod-e verni, vagy meg tudod-e verni. Szóval én azt el tudom nem képzelni. Egy csomó játékelemmel találkoztam a Dungeons-ben, amit el tudnék képzelni, hogy átkerüljön a normális Minecraft-ba is. Ja, mondjuk, hogyha így felépítenének egy ilyen különböző játékok közötti összefüggő univerzumot, amik utána egyik játékból mennek át a feature-ök a másikba, az mondjuk menő lenne. Az egy hatalmas lépés lenne. A csillék fékefektje. Nagyon szeretném a csillék fékefektjét látni. Ahogy a csillag gurul, ilyen szikrákat szórnak a kerekei, és azt nagyon szeretném látni normális Minecraftban is. Szerintem nagyon állat lenne. Ugye nyilvánvalóan van egy univerzum, és akkor ugye abba becsatlakozik ez a játék, én szerintem az zseniális lenne, ha így visszafele is hatna. És akkor a következő valamelyik update-ben megjelenne ez a redstone gólem, mert csak azért is, mert redstone-t farmolni nagyon nehéz. Szóval én nagyon örülnék, ha lenne egy gólem, ami valahogy spawnol, és csak agyon kell verni. Hát vagy a... Meg a bányák, itt a bányák tele vannak ilyen kis, tudod, ilyen kiálló kristályok, tehát hogy így esztétikailag sokkal, sokkal élettel telibb az egész bánya ebben a játékban, mint a Minecraftban ugye simán. És az például nagyon király lenne, igen. Hát vagy ez a játék lehetne egy külön móda a Minecrafton belül. Tehát hogy bemész grafikailag, egy ilyen dungeonbe. Grafikailag nem szereti annyira, De hogy én például most nagyon gondolkozom, hogy a következő hardcore most jön ki, ugye a következő nagy update majd valamikor a Minecrafthoz. Most erre megjelenés előtti utolsó patcheknél tartunk, én ezt nagyon várom, hogy elkezdhessek hardcore-ozni újra. És azt már valószínűleg Optifine-nal fogom, vagy nem Optifine-nal, hanem ilyen shaders moddal, hogy is szebbek legyenek a fények, meg tudod ilyenek. Mert hogy vannak már modok a Minecrafthoz, amivel tényleg szépek. Szóval miért nem? Na mindegy, szóval, hogy én ettől függetlenül én azt mondom, hogy ez szerintem nagyon erősre sikerült. Most az első végjátszás vége felé, most épp egy olyan szituációban vagyunk, amikor túlfejlődtem a szükséges nehézségi szintet, vagy én úgy érzem legalábbis, hogy túlfejlődtem a szükséges nehézségi szintet, és elég könnyen csapkodok le mindent. Viszont az is igaz, hogy még a két pálya van hátra a sztoriból, és találkoztam nagyon rutinos játékosokkal, nálam sokkal több játékórával, mert hogy általánosan, tehát így minden játékot összeadva, sokkal-sokkal több játékórával, akik azt mondták a játékra, hogy az utolsó két pálya az szinte megcsinálhatatlan. Nyilván elképzelhető, hogy csak túlfarmoltam magam. Az ugye mindig opció. Tehát ez... Ja, az mindig opció, hogy túlfarmolom magam, az elő szokott fordulni velem sajnos néha. De egyébként tök izgi. Tehát szerintem egy jól sikerült játék, de tény és való, hogy nem mindenkinek kötelező darab. Ja, hát főleg a kisebbeknek lehet vele menni egy kört. A nagyobbaknak én szerintem azt tudják élvezni. Én biztos vagyok benne, hogyha majd lesz gyerkőcünk, akkor játszani fogok vele. Ha még lesz, meg érdeklődik egyetlen játékok iránt, mert ha nem, akkor nyilván nem fogom rá erőltetni, de egyértitek, tehát így megmutatni, meg ilyenek. Apa, már megint ezekkel a bénaszar videójátékokkal kell játszani, nem már? Mennék ki focizni. Sors, kisfiam, ülsz a gép elé és kockulsz. Igen, hát igen, na, szóval ilyen nem lesz, de hogy egyébként, ha érdeklődik, akkor simán lehetom kézni, hogy nyilván Minecraft-tal kezdenék, de hogy például valószínűleg nagyon sok gamer szülőnek ez a játék lehet, hogy jobban fekszik, mint a Minecraft maga. Ja. Úgyhogy ez nagyon sokat zavar a céltalanság a Minecraftban. Apropó, én most nagyon erősen gondolkozom azon, hogy kéne egy Nintendo Switch, mert hogy ilyen Luigi's Mansion, Mario Kart, meg hasonlók, igen, az abban lassacskán a nagyobbik gyerkőc így belenő, és így tetszik is neki amúgy, tehát hogy így nézeget már ilyen videókat. A Switch egy jó tettés, állítólag. Nekem nincs, meg engem az anyagválasztás kiidegel, úgyhogy ameddig ilyen anyagokból készül a Switch, addig sajnos meg ugye engem nem húznak ennyire ezek a Luigi's Mansion, meg Mario Kart, meg ilyenek, ezek engem annyira nem érdekelnek. De hogy ettől függetlenül az egy jó választás. Mindenki nagyon elégedett a környezetemben, aki vett Switch-et. Igen. És én mondjuk, tehát így historikusan így szidom a Nintendo-t sok minden miatt, de azt mindig is mondtam, hogy játékokat tudnak csinálni. Tehát, hogy ebből a nem a játékaik miatt szidod őket, hanem a gazdasági döntéseik miatt, meg jogi döntéseik miatt. Igen. Tehát, hogy én és a Nintendo ezért nem vagyunk barátok, de ettől függetlenül játékaikat szeretjük. Tehát ez egy két külön dolog, ez szerintem ez teljesen oké. Okay. Emlékszem még annak idején így Viki mondott nekem olyat, amikor így volt egy podcastünk még régen, amikor így beszéltünk a Nintendónak viseltes dolgairól, így a YouTube-on meg egyéb dolgokat, és akkor utána a Viki újságolta, hogy neki van egy ismerőse a Nintendónál, és így hát nem volt túl vidám, amikor hallgatta a podcastet. Maradjuk annyiban. A Nintendo kreténségei, azok kreténségek a továbbiakban is. Egyébként sokat javítottak rajta szerintem. Ami most már egyébként abszolút, tehát, hogy ezt a streamer, meg egyéb korlátozást, meg ezeket a hülye partnerprogrami baromságaikat is már így feloldották, meg visszacsinálták, meg visszamondták. Talán van még egy-két ilyen furcsaságuk, meg megkötésük, de most már abszolút streamer, meg online content gyártó barát lett a Nintendo is egy-két kivételt eltekintve. Tehát sokat fejlődtek ezen a szinten. Ja, de kellett is, tehát volt honnan sokat fejlődni. Az biztos. Man-Eater? Man-Eater, jó. Mi a véleményed a Man-Eaterről? Ez egy gyönyörűséges idegbaj, ami egyszerű, mint a bot. De szeretjük. Tehát, hogy nem ígér sokat, de azt maradéktalanul tartja. Tehát cápával vagy, és megeszel mindent. Ez igaz, igen. Én, nekem csalódás volt egyébként, de hogy nem igazán tudom, hogy mit vártam tőle, by the way, de hogy ennél bot egyszerűbb játékmenetet azért, szóval ennél egy kicsit komplexebb küldetéseket vártam talán. Vagy így bármit. Úgyhogy én így egyet streameltem is belőle, és így nagyon sokan így kérdezték, hogy végig fogod tolni, meg kimaxolod? Ez a kimaxolod kifejezés, imádom, de nem tudom, hogy kitől jött. Valamelyik streamertől jött egyébként valószínűleg, mert nagyon sokan használták. Na és ki fogod maxolni? És nem. Nem, köszönöm. Az ég egyet a világon, nem akarok még egy percet pazarolni az életemből rá. Mert fun, persze, eszegetünk dolgok, ilyenek, oké. Okay. De hogy nem érzem azt, hogy ilyen oh yeah! Igen, ez egy cápás Just Cause. Kb. Tehát, hogy ugyanazt tudja, mint a Just Cause, ja, de valamiért... A Just Cause 10-zel, mert azért a Just Cause ennél komplexebb, nem sokkal. De ezért még egy kicsit komplexebb ennél. Jó, hát nem fogsz olajfúrókat felrobbantani cápával még. Aztán majd lehet, hogy egy DLC-ben megkapjuk azt is. De hogy... ugyanez, mész, álmok futsz, megeszel mindent, és kész, pont. Nincs több. És közben fejlődgetsz, igen. De valamiért ez nálam működött. Tehát a Just Cause 4-et játszottam vele két-három órát, és az nekem tök elég volt. Tehát akkor úgy... Eszkózni ebből nekem is, igen. Ahhoz se tértem vissza. Elkönyveltem magamban, hogy úgy 12 éves kor fölött az embernek ebből elég két óra. Ó, viszont ezt biztosan tudom, hogy én kamasz, hát nem kamasz, de kiskoromban én imádtam volna, én imádtam az ilyeneket, a prototype-ot is szénnél játszottuk Mátéval. Csak mentünk össze-vissza, és zúztunk. Tehát nem a sztorit, hanem csak mentünk össze-vissza, és zúztunk. De várjál, a prototype ja. az jó volt, abból a szempontból, hogy folyamatosan szerezted az upgrade-eket, változott a karaktered, új képességeid lettek, és... Jó, nem jutottunk előrébb, mert ugye csak pörögtünk egy helyben. Egy pillanat, hallak végig, csak le kell engednem a redőnyt, mert elfejtettem. Aha. De mondjuk a Just Cause-nál ott van már a legelejétől kezdve, gyakorlatilag majdnem minden rendelkezésedre áll, minden fegyvert megszerezhetsz, majdnem videóval elmehetsz, és csak annyi, hogy robbangatsz, és így összegól a világ körülötted. De ez, tehát amikor egy cápával vagy, tehát nem tudom, van egy ilyen elméletem, hogy amelyik játékban cápa van, azt imádják az emberek. Teljesen biztos vagyok benne, hogy a játék fejlesztőinek is volt egy ilyen elmélete gazdaságilag, és bejött nekik igen. valószínűleg, mert hogy rengeteg ember elképesztően rajong, és ilyenek a játéknak tényleg csak és kizárólag az az egyetlen értéke, hogy cápás. Tehát, hogy nincs más, nem kimagasló semmi másban. Azért szépen néz ki. Tehát szépek a víz alatti helyszínek benne. Ezt is szépen megy. És nagyon jól van optimalizálva, ezt én még külön hozzátenném, mert úgy... Nem hívnám, de ja, igen, tehát, hogy oké. Okay. Tehát, hogy jól van optimalizálva a játék, mert még a régi gépen már is sikerült emberi fogyasztásra alkalmas videót rögzítenem vele. Ami azért nagy szó. Szóval nem tudom, engem így nem győzött meg egyáltalán, úgyhogy én így okés is vagyok. Ez egy ilyen nagyon jól sikerült cápás vonat szerencsétlenség ez a játék. Én nekem is egyébként csalódás abból a szempontból, hogy én is egy picivel talán több mindent vártam volna tőle így túl azon, hogy így fejlődsz a cápával és megeszel mindent. Tehát, hogy a küldetések repetitívek, az egész gameplay loop repetitív, tüntető jellegűen repetitívek. Tehát olyannyira, mintha így letört volna a karjuk attól, hogy összeraktak volna egy darab értelmes küldetést. Igen, de aztán meg ott a másik oldal, hogy egy cápával vagy, és megeszel mindent, és aztán vannak... Na, nekem ez konkrétan egy ilyen nagyjából negyed óráig tartott ez az élmény, és aztán így... Meg tele van rakva, tehát a játék se veszi magát komolyan. Abszolút nem veszi, és... És ezt de ez így... nem is veheti komolyan magát, ilyet játékot nem lehet kiadni, úgyhogy komolyan veszi magát. De hogy ezt így tudatosan ebbe így beleálltak, és így nem is akarják, hogy komolyan vegyék a játékot, és akkor így most is ott látszik, vagy egy ilyen kis ananász házikó, tehát így tele van ilyen utalásokkal mindenhonnan, például hogy SpongeBob utalás, más videójátékokból utalás. Találtam konkrétan egy szubnautikás bázist. Igen? Aha. Na, az mondjuk elég menő. Jó, az mondjuk elég menő. Még így gondolkodtam is azon, hogy legyen-e ez a videó címe, hogy tudod, ez a legalja... titkos bázisát. Igen, ez a legalja Minecraft videó cím kategória, tehát ez a total clickbait, az a megtaláltam az XY-t, meg a titkos bázisát, meg SpongeBobot a menüterben. Egyszer kiírtam Twitteren, hogy megtaláltam a hangyák titkos bázisát a kertben, mert találtam a kertben egy hangyabolyt, és aztán rájöttem, hogy gyakorlatilag a kertünk egy hangyaboly. Úgyhogy naponta kiírhatnám, hogy megtaláltam a hangyák titkos bázisát a kertben, megint megtaláltam a hangyák titkos bázisát a kertben, a kerítés alatt is megtaláltam a hangyák titkos bázisát a kertben, a kerten kívül is. Szóval gyakorlatilag minden. Igen. Aranyos. Nekem egyébként, tehát Tudván, hogy mi ez a játék, egy ponton mégis egy kis csalódásom volt vele, az pedig az, hogy a legvégén a cápa nem nő nagyobbra, mint 9 méter. Oh, nonsense! Tehát én azt vártam volna, hogy a legvégén valami olyat kapunk, mint ami a Meges. Tudod, volt az a, tavaly az a film, az a Meg. amikor egy ilyen 30 méteres, igen, vagy egy 50 méteres óriás cápa. Na, én azt vártam volna a végén, és akkor az utolsó fázisban már tényleg így egybenyeled le a hajókat, meg, tehát én egy ilyen álmokfutást vártam volna a végére, és akkor berakhattak volna ez még egy ilyen jó kis farmolást is, ennek a játéknak megbírtam volna bocsátani. Igen, nekem ez így kevés volt ez a próbálkozása ennek a játéknak, de igen. De lehet, hogy még lesz DLC hozzá. Amikor még tovább lehet fejlődni. Tehát simán adnám. Én, ja, nem, én nem, köszönöm, még ezt se játszom ki, akkor, ne. És hallod, olyan Z-kategóriás a vége a játéknak, te jó Isten. Ami a játék, mert az egész játék Z-kategóri, tehát arra lőnek, hogy egy ilyen Z-kategóriás, tehát a sárknádó célközönségére lőnek, tehát hogy így... Igen, igen. Nem is baj, nyilván. Mindenki azt szeret, amit szeretne, de hogy attól függetlenül a sárknádó célkötet is. És az sem egy magas színvonalú film. De ha valaha lesz ennek a játéknak DLC-je, én ott azt akarom, hogy a cápa legalább 30 méterig nőjön, és hogy mindenféle kaijukkal, meg vízi szörnyekkel kelljen benne harcolni már. És akkor azt mondom, hogy oké. Akkor így... Szerintem írnak neki kívülben, lehet, hogy kapva kapnak az ötleten. Bár lennének bizonyos pályarészek, ahol már 30 méteres 30 méteres cápák el se férnek. Be se férnek a menekülő szobákba, meg ilyenek. Tehát, hogy... Hát oldják meg. Oldják meg. De érted, tehát egy olyan játékról beszélünk, ahol a cápa elektromos áramot sugározva teleportál. De tényleg teleportál ilyen kis pár métereket. Tehát akkor nehogy már ne legyenek benne kaijuk, meg óriás polipok, meg mit tudom én, micsoda. Tehát így kihagyod zicser lenne, ha ez nem valósulna meg. És akkor, hát igen. És akkor lehetne tényleg ilyen videókat, hogy Mega Shark versus Giant Octopus, haj, meg robot cápa fejlesztés, Cyborg robot shark. Cápa, úristen, ezt nagyon adnám. Kiborg cáp, óriási mega kiborg cápa versus űrlény. Robot cápa, uff. A legjobb YouTube content ever. Tehát... Hát, igen. Robot cápa, ami beül egy, de egy cápa, ami beül egy robot cápa irányítótel. Fú, boy. Na mindegy, szóval, hogy igen, el lehetne ezt... Azt hiszem, van ebben még, ja, van ebben még, valószínűleg tudnának ebből pénzt csinálni. Az a kérdés, hogy akarnak-e. Ez is ilyen one trick pony-s játék egyébként, kb. Mint a kecske szimulátor, csak ugye nem szól akkorát, mint a kecske szimulátor szólt. De hogy így nagyjából hasonló kaliberű. Igen, egyébként én most így elgondolkodtam ezen, hogy azoknál a videójátékoknál, ahol konkrétan egy állatbőrébe bújsz, azokat kifejezetten szeretik az emberek. Tehát most a kecske szimulátor, jó, hát az fenomén. Itt szerintem nem az a lényeg, hogy állatbőrébe bújsz, tehát valószínűleg nem szeretnék ennyire akkor, hogyha egy real szimulációja lenne annak, hogy egy mesztelen csiga bőrébe bújsz, akkor és én... minden nap ki kell menned, és salátát kell enned. Tehát itt szerintem inkább a teljesen indokolatlan játékmenet az, amit szeretnek. Hát meg a libás játék. Amit szerették. Igen, meg a libás játék. Azt is, igen. Azt is szeretném. De az sem egy normális liba mindennapjai, érted? Hogy ülsz egész nap a izétbe, azt elkihajtanak, kicsit kajálsz, nyomnak beléd egy kis kaját, azt visszamész. Tehát hogy nem a játék, nem az állatszimuláció szerintem itt a kulcs. Nem, de az, hogy egy állat bőrébe bújsz, azt szerintem kifejezetten sokat dobrat, és főleg úgy, hogy egy gyilkos cápon. Na az... És szerintem tök jó volt felépítve az egész játéknak is a marketingje, tehát hogy így már eleve... Eleve sokkal jobban, mint a játék. Eleve úgy indítottak, hogy hát évente meghal 5 ember cápa támadásba, és mit tudom én, 5000 cápa levadászásra kerül az emberek által. Na most kiegyenlíthetjük az egyensúlyt, és akkor ott jön a zabálás. Egyébként a játéknak ilyen szempontból van egy ilyen erős üzenete arról, hogy hogyan cseszi szét az ember a környezetet, tehát hogy az így végig na, ott van. Biztos. Igen, azért gondolkoztam is, hogy ez valamilyen elfuserált társadalom kritika, ez az egész játék, mert hogy közben meg igen, tehát hogy minden benne van gyakorlatilag, az összes környezetszennyezési forma, azoknak a hatásai, minden, minden benne van. Méghozzá nyilván százszorosára pörgetve, túlszaturálva, szóval... Ja, úgyhogy már csak ebből a szempontból is nálam egy kis pluszpontot még így elkönyvelt a játék, hogy így oké, okay, oké. Okay. Ez a része nálam is pluszpont, tehát ez a része ez nálam is pluszpont, abszolút. Oké, okay, oké, okay, egy nagy szatira, de azért ott van benne az az üzenet, hogy tönkre basszuk a környezetet, emberek. Már nagyon régóta. Aztán az óriás cápák már csak az alkalmat várják, hogy így kiugráljanak a szárazföldre, és így 100 méterre a parttól a kedves táborozókat megegyék, aztán visszaugráljanak a vízbe, hogy fejlődjenek. Ja. No. Hát a menítet szerintem ezzel ki is veséztük. Van-e még játék, amiről szeretnél beszélni? Hú, hát most így gondolkodóba estem, mert így én bevallom őszintén csak ilyen szirénafejes kezdeményekkel próbáltam szerencsét. Cloudpunkkal? Arról beszéltünk már? Cloudpunkról beszéltünk azt hiszem a múltkori alkalommal. Az megvan, hogy ahhoz jött FPS mód? Igen, az megvan. Te azt próbáltad? Na, én amiatt szeretnék visszanézni a streamre, mert azt még nem próbáltam ki, de hogy az valószínűleg nagyon állat. Nagyon állat lehet. Az biztos. Sajnos egy stream nyit állat, de hogy így izgi lehet. Na hát igen, a Cloudpunk az a játék, ami gyönyörűen néz ki, tehát hogy így olyan szép maga az a cyberpunk világ, amit oda felhúztak, és főleg ebben a grafikai stílussal, csak nekem a játék mellett az nagyon, nagyon lapos volt benne. Tehát az nekem is, de a sztori egyébként egész izgi. Ja, a sztori az én jó. Abba, ahol elkezdett izgi lenni. Hol máshol? Nyilván, hol máshol? Ultimate Cliffhanger. Ja. És nálad volt még valami érdekes játék? Még annyit szeretnék elmesélni, hogy a SnowRunnernek még mindig kankós hóhér a multiplayer-e. Összeültünk még egyszer közösen játszani Zsoltival, és egy több mint egy óra után nem sikerült közös lobbiba keverednünk. Oh. Úgyhogy ezt el is engedtük. Igen, ott valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem stimmel. Nálam még egy videójáték volt, ami nem új egyébként, egyáltalán nem új. Nálam új. Nálam nagyon-nagyon-nagyon új. Egyszer játszottam már vele korábban, de az csak egy ilyen rövid szerelem volt, az Escape from Tarkovról van szó. Jaj, és az a baj, hogy az Escape from Tarkov az kicsit olyan az életemben, mint a League of Legends, hogy nem tudom kicsit játszani. Az Escape from Tarkovot nem lehet kicsit játszani. Már csak azért sem egyébként, mert egy, vannak ilyen manager-like játékmenetek, amik adott idő alatt lepörögnek, és akkor indíthatsz egy újat. Ez még engem annyira nem érdekel, tehát akkor is, hogyha ugye nem játszol, tehát mit tudom én, mondjuk 2 óra alatt készít el valamit a bázisod. Ez a rész, ez annyira nem izgat, viszont van egy játékmechanika benne, hogy biztosítani tudod a dolgaidat, amikkel bemész, ugye? Amiket beviszel, hogyha be kell vinned cuccokat. És ezeket ilyen a következő 2 napban valamikor kapod vissza, ha nem lopja el valaki. És az lejár egy ideje. Tehát a visszakapott cuccaid egy idő után elvesznek. Ha nem mész oda, és nem kattingatod le, hogy add vissza őket. Ami egy ilyen közepesen kérdéses játék mellett, de mindegy. A lényeg az, hogy alapvetően minden nap elő kell venni valamennyit, több-kevesebbet, és ha már ott vagy, nyilván többet. És valami piszok sok időt toltam, és említetted már a streamben, hogy van ugye a játékoknak az a kategóriája, vagy az a szintje, amikor annyira rákapsz, hogy Wikipédiákat olvasol, tutorial videókat nézel, na, én jelenleg a Tarkovban ennél a szintnél vagyok, és az a helyzet, hogy abban az, ennél az, tehát, hogy kell is. Tehát, hogy a Tarkov az nem fogja a kezedet. Az így elenged, és semmi. Az ég, egy tutoriál nincs benne. Tehát, hogy konkrétan úgy kezdesz, hogy bemész egy raidre, ugye ilyen raidekre járkálsz be, és akkor egy ideig ott járkálsz a pályán, lootot próbál, oké, tényleg, Tarkov. Aki esetleg nem ismerné a Tarkovot. A Tarkov az egy hardcore shooter, amiben a körök között van egy ilyen menedzseri gazdaság vonal, ahol gyakorlatilag a saját kis scavenger vállalkozásodat menedzseled. A dolog úgy néz ki, hogy vannak különböző pályák, ezekre a különböző pályákra tudsz bemenni, vagy a saját főkaraktereddel, vagy ideiglenes kölcsönkarakterekkel, ezt csak adott időközönként tudod megtenni, és szépen lassan itemeket, tehát gyakorlatilag itemeket tudsz szerezni a pályán, átnézni a szekrényeket, átnézni a halottakat, átnézni a rejtett stash-eket, átnézni mindent, és az a célod, hogy kijuss a pályáról, és el tud adni azokat a cuccokat, amiket összeszedtél. Nyilvánvalóan a többi játékosnak pontosan ugyanez a célja, illetve vannak AI-ok, akiknek nagyon hasonló a céljuk, de ők inkább csak arra fókuszálnak, hogy te meghaj. Az a rész annyira nem érdekli őket, hogy szerezzenek cuccokat. És akkor nyilván van egy gazdasága, tehát vannak különböző kereskedők, akiknek el tudod adogatni a különböző dolgokat, figyelni kell arra, hogy kinek mit adsz el, illetve 10-es szinttől megnyílik egy játékosok közti kereskedőház, ahol pedig attól függően tudsz eladni cuccokat, hogy mennyire értékesek, vagy mennyire szükségesek. Tehát, hogy például az egyik korai bázisfejlesztéshez szükséges egy adott gumicső. Ez az adott gumicső nyilvánvalóan pont annyit ér alapból, mint egy gumicső, viszont elég ritka, és szükséges az egyik fejlesztéshez, úgyhogy jelenleg 100 ezer rubelért megy, egy AK pedig 27 ezerért. Szóval, amikor megtalálsz egy gumicsövet egy táskában, valahol egy buszmegállóban egy pad alatt, akkor így azt mondod, hogy hell no, nekem innentől ki kell jutnom. Nyilván egy plusz izgi faktora a dolognak, hogy általában a pálya egyik oldalán spawnolsz, és a pálya másik oldalán tudsz kimenni. Tehát, hogy miközben, tehát, hogy nem tudsz minden helyen kimenni, ahol egyébként ki lehet menni. Ez így érthető? Tehát, hogyha bemész, akkor nem tudsz közvetlenül a legközelebbi kapunk ki is menni azonnal ilyen. A viszont látásra én akkor itt. Szóval, hogy vannak belépési pontjaid, és vannak evakuálási pontjaid. És teljesen biztos lehetsz benne, hogy vannak játékosok, akár saját karakterrel mész, akár ugye a kölcsönkapott karakterekkel, akik valószínűleg pont az ellenkező irányból indulnak, és pont oda tartanak, ahonnan te indultál, szóval valószínűleg valahol találkozni fogtok. És gyakorlatilag ennyi, hogy kihozod a dolgokat, megpróbáld eladni, megpróbálsz közben jó gíreket összerakni, kérdezte valaki, hogy én milyen csomagot, én először a legkisebb csomagot vettem meg, amit upgrade-eltem a második legkisebbre, ahonnan upgrade-eltem a legnagyobbra, ami egy 110 euró plusz áfás csomagja egyébként a játéknak, szóval, hogy egy kisebb vagyon. Van-e valami jó tanácsom kezdőknek? Van. Igen, ezt akartam kérdezni. Ne akarj harcolni. Ne akarj harcolni eleinte. Tehát, hogy próbálj túlélni minél több raidet. Mert ha nem élsz túl raidet, akkor veszthetsz pénzt. És akkor ugye úgy indulsz a játékban, hogy kapsz egy adott kis stash-nyi cuccot. Ugye azért volt jó most elkezdeni, amikor én most elkezdtem, mert most volt wipe, ami azt jelenti, hogy elvettek mindenkitől mindent, ami azt jelenti, hogy miközben te beszaladsz a kis pisztolyoddal, a kis level 2-es armorodban, nem fog valaki egy hőérzékelős távcsővel a pálya másik oldalról simán van teppelni. De egyébként így is megtörténhet. Tehát, hogy most wipe-oltak mindent, most már egyébként nagyon sokan visszadolgozták magukat, de még mindig sokan vannak alacsony szinten. És akkor emiatt még mindig lehet olyanokkal találkozni, armor nélkül pisztolyjal szaladgálnak. Ó, ne szaladgálj armor nélkül pisztolyjal. Gyakorlatilag egy kószagolyó megöl. És ugye, mivel hardcore játék, ezért konkrétan egy kószagolyó megölhet. Tehát, hogy van életed, meg hílelgetheted magad, meg ha eltörött a lábad, azt megpróbáltad ellátni, vagy meghalhatsz ott, az is egy opció, csak szépen lassan, nem azonnal. Ez a legviccesebb egyébként. Lehet, hogy megnyersz egy fájtot, és aztán elvérzel kifele menet. Szóval nincs megfelelő eszközet hozzá. Ami nyilván, ahogy haladsz előre a játékban, egyre kevésbé jelent gondot, mert egyre jobb módszereid vannak gyógyítani magadat, de egy simán egy opció. Ami egy nagyon vicces dolog a Tarkovval kapcsolatban, hogy piszok komplexnek tűnik kívülről. És túlnyomó többségében az is. Tehát, hogy a fegyvermodolás, arra ugye nincsen semmi információd, az vagy az interneten nagyon sokat googlizol, vagy így valahogy a haverjaid megtanítanak, de hogy egyébként máshogy, vagy ismered a fegyvereket valamilyen szinten. De konkrétan úgy néz ki, hogyha van egy alkád, és veszel egy Red Dotot, mert ugye a Red Dot mennyire állat, na az a kettő attól az még így nem biztos, hogy működni fog. Tehát, hogy az alkán ki kell cserélni egy alkatrészt, oké, de az az alkatrész, az nem működik, csak akkor, ha kicserélsz egy másikat, különben nem lehet felszerelni, oké, akkor jó, erre most fel lehet rakni a kisebb szkópokat, de a nagyobbakat nem, oké, ahhoz kell valami más, szóval érted, az egész ilyen szuper bonyolult tan van egyébként megcsinálva, aminek egyébként a végeredménye az, hogy iszonyatosan customizálható. Tehát, hogyha te szeretnél egy fullos fegyvert, amire felpakolsz mindent, és találsz rá helyet, akkor fel tudsz pakolni rá mindent. De így vannak a Tarkovban ilyen képek így fegyverekről, amiken nem tudom, 3 lámpa, 4 laser sight és 2 scope van felszerelve egyébként, és amúgy megcsinálható. Arra nem is beszélve egyébként, hogy a különböző lőszer típusokból össze lehet rakni akár olyan szintig, hogy mondjuk meg lehet csinálni azt, hogy minden ötödik golyód az ilyen nyomkövető lövedék, tudod, amelyik így nyomjelző, így jelzi, hogy hogy merre megy. És összerakhatod úgy a táradat, ha van kedved, meg időt, hogy beraksz 4-et, beraksz 1-et, beraksz 4-et, beraksz 1-et, beraksz 4-et, beraksz 1-et, beraksz... Érted? És fel lehet így tölteni a táradat, ha szeretnéd. Az kemény. És különben ugye... Igen, magyar... Még egy olyan kérdésem lenne, hogyha valaki kezdő, és mondjuk így begyalázzák a testét párszor. Begyalázzák. Van esélye feljönni már, mint így gondolom elbuksz az a mindent, és helyzet, akkor nem vissza tudod szerezni? Vagy hogy van egy biztonsági mechanika erre a játékban, egy pár hetente tudod resetelni az accountodat, ha szeretnéd. Aha. Tehát, hogyha elvesztesz minden nálad lévő pénzt, és elvesztesz minden nálad lévő fegyvert, amit kapsz az elején, amik nem túl jók, szóval valószínűleg van rá esély. Ha elvesztesz mindent, ami egyébként elég könnyen összejön, ha például Call of Duty-ból érkezel, fantasztikus gyorsasággal elveszthetsz mindent, de fantasztikus gyorsasággal, akkor pár hetente tudod resetelni az accountodat. Mm-hmm. Jó. De az van, hogy egyébként viszont, ha észre játszol, és ezt észre kell játszani, ez a játék ez iszlózatosan gyorsan megbosszulja magát, hogyha nem játszol észre. Tehát, hogy ma reggel konkrétan 3-4 órán keresztül csináltam egy loadoutot, ami elméletileg egy budget loadout, de hogy a budget loadouton belül a high-end-ebb fajta, tehát kis hangtompító. Találtam egy fegyvert, amire azt mondták, nagyon jó. Arra a fegyverre kellett venni a cső végére egy kis toldalékot, amit rá kellett tekerni. És aztán lehetett arra rátekerni a hangtompítót. Szóval, hogy tőle, amikor megvettem a hangtompítót, és annak csak így, jó, ez nem jó rá, miért nem jó? És tőle, csak keresgéld az alkatrészeket, hogy mi minden toldalék kell még, hogy összerakhass. És ez nagyjából egy olyan három, ja igen, mindjárt még lesz egy válaszom. Nagyjából egy ilyen 3-4 óra volt összerakni, aztán bementem, elkezdtem szaladni, mint egy idióta, egy adott dolgot akartam megcsinálni egyébként, ez a mentségem, és hátba lőttek, mint egy kutyát, mert elfutottam egy ember mellett, aki ült egy vasút kereke mellett, még a vasúti kocsi mellett elfutottam, és hátba lőtt. És így, azok a cuccok amúgy nem is kellettek, és akkor ugrik az egész cuccot. Valószínűleg nem veszel mindent, de akkor is. És a másik, amit írnak, hogy ugye, mint említettem, vannak ilyen kölcsönkarakterek. Ez úgy néz ki, hogy 20 percenként indulhatsz nem a saját karaktereddel, hanem ez egy random loadoutos scav karakter, akikről azt kell tudni, hogy ők később spawnolnak a pályán, mint a main karakterek, tehát hogy a main karaktereknek már van esélyük összeporszívózni az igazán erős lootot, vagy megpróbálni, meghalni, miközben próbálkoznak vele. De hogy indulhatsz egy ilyen random karakteres, és igazából ilyenkor tök random, hogy mit kapsz. Tehát fegyverben is, armorban is, kaphatsz tök jó cuccokat, kaphatsz tök rossz cuccokat, simán lehet olyan is, hogy leszpanolsz, nagyon kicsi az esély, de simán lehet olyan is, hogy leszpanolsz, és mondjuk egy egész értékes belépő kártya, ami mondjuk egy ilyen 100 000 környékén eladható, van a zsebedben. És akkor onnantól kezdve nem csinálsz semmi más, csak megpróbálsz túlélni. És ezekkel a szkevekkel, az a különbség, hogy random kapod a cuccot, hogy mi van rajtad, viszont minden, amit kiviszel, az a tied. Tehát, hogyha kinyújtsz vele, akkor mindent áthúzhatsz, és mindent elrakhatsz róla. És érdemes is. Lehet, hogy rossz a mellénye, de el lehet adni pár dollár, pár rubelért, Úgyhogy ilyen tekintetben ez a mechanika mindig itt van. Viszont, ha valaki alapvetően olyan mental state-tel játszik, hogy elveszti a teljes inventoriát, akkor nem a szkevek fogják megmenteni. Mert hogy azok alapvetően rossz felszerelés. Simán lehet, hogy armor nélkül szaladsz valakivel szembe, akinek high-end cuccai vannak. Mert hogy ugye egyszerre vannak bent a pályán a játékosok a saját karaktereikkel, amiket ők hoztak be, meg egyszerre vannak bent azok, akik ilyen random sorsolt cuccokkal jönnek. Tehát, hogy mindenki lövöldözik körülötted high-end gépfegyvereket, meg állsz is shotgunnal, és így... Gyertek! Tehát, hogy így... Ővelük nagy résznél kell lenni. Én már így látom magamat, hogy így ezt a játékot én úgy játszanám, hogy így végig a bozótba kussadok. És ez történik. Végig a bozótba kushatsz, és hallgatózol. Ja. Apropó bozótban... Igen? Apropó bozótban kussadás, most a jövő héten fog kapni nagy update-et a The Isle, a dinós túlélős. A dinós játék? Ez tök menő. És... Ezt megvettem, csak nem játszottam vele, úgyhogy lehet, hogy egyszer majd kéne. Elvileg most egy olyan kaliberű ráncfervarrást fog kapni, hogy így alapjaiban írták újra a motort, meg a mindent. Ez mondjuk elég menő. És ahogy elnéztem a képeket, tehát hogy így sokkal szebb lesz meg minden csicsább, viszont lehet, hogy lesz egy kis hátulütője, hogy kezdetben kevesebb dinóval lehet nyomulni, mint most. Aha. Aztán... Hát ez valószínűleg gazdasági döntés. Nem, vagy mert nem. Nincs benne mikrotranszakció, meg semmi ilyesmi, csak így... Akkor, ja. Csak így még nem pakolták be azokat, vagy nem fogják bepakolni az összeset egybe, hanem majd így szép fokozatosan adagolják. Ez most csak egy ilyen mellékvágány, ott csak így eszembe jutott a bozótban kussadásról. Ja, abszolút, és egyébként ennek a játéknak tényleg nagyon fontos része a bozótban kussadás, illetve nagyon fontos része az audio. Tehát amikor csörtet szabadonba, és hallod, hogy a válladon söprögetnek a fenyők, azt nem csak te hallod. De azt valószínűleg nem csak te hallod, azt egyszer csak felüvölt az egyik bokor melletted oroszul, és akkor már tudod, hogy ez régen rossz. Úgyhogy ilyen több pálya van, és akkor tudod, később tervezik, tehát most az van, hogy van egy pályaválasztó menü, ahol lehet látni, hogy a pályák hogy viszonyulnak egymáshoz. És akkor ha vagy az egyik pályán, akkor így a háttérben lehet látni egy épületet, mondjuk ami egy másik pályán van, de hogy a későbbiekben, mert ugye ez még mindig béta, az a terve a játékfejlesztőinek, hogy összerakják a pályákat. És akkor lehet ilyen giga mega rédeket tartani, ahogy az egyik irányból megpróbálsz átjutni a másikig, érted, és akkor ilyen izék. És közben egyébként mindenféle küldetéseket is adnak, amikkel lehet fejleszteni a boltosokat, és akkor jobb cuccokat tudsz vásárolni. De várjál, mondod, hogyha lesz egy ilyen hatalmas nagy pálya, ott gondolom, akkor több játékost is szabadítanak rá egyszerre, mert különben... Valószínűleg akkor... arra többen. Illetve a kérdés nekem inkább az, hogy mit... Ja, igen, ez a játék rávett a káromkodásra. Ha rám rásolt egy bokor, ami oroszul üvöltött, és nem megijedtem. Nem a bokor maga nem rásolt, de érted. Ami nekem inkább kérdés, hogy most a pályák akkor hogy simán megtöltöd a táskádat. Érted? Tehát, hogy így simán megtöltöd a táskádat cuccokkal. Hogy akkor vajon milyen hordozó megoldások lesznek arra, hogy egy ilyen hosszú pályának legyen értelme, hát, hogy be akarj menni. Húzod magad után a kis lobis kocsidat. Ja, az meglel, így mikor a utálad, és így mész a gépfegyverrel, az húzod a kis lovis kocsit. De mindegy, szóval ezek ilyen izgalmas kérdések. Egyébként a szkev körökre visszatérve, ugye mivel a szkevek ugyanazon a pályán mennek, mint a normális játékosok, ezért simán van esélyed, hogy találsz ilyen high tier lootot. És tudod, így odafekszel mellé, és csak így összeszeded, és így oké, és akkor most futás! És így próbálsz elmenekülni utána. És nekem pont ma volt egyébként egy olyan köröm, hogy kifele menet, már egész közel a kijáratomhoz találtam egy ilyen mészárlás helyszínt. Tehát, hogy valószínűleg egy 2-4 fős csapat, vagy 1-3 és 1-4 fős csapat ölte egymást, és 7 hulla feküdt ott. 7 hulla ilyen high tier sisakokban, meg ilyenekben, én meg így, jó, ennyi nem fér el nálam, de azért megpróbálok elpakolni mindent, és akkor tudod, ilyenkor jön a az inventory management, hogy ugye vannak az adott slotok, hogy milyen helyeid vannak, és akkor próbálod beforgatni az itemeket, miközben ugye bármikor lelőhetnek. Tehát, hogy próbálsz vele sietni is, fekszel a földön, egy bokorban remélhetőleg, és így próbálod pakolni. Jó, de hogy férne hozzám az a páncél? Jó, ez nem ér annyit, ezt kidobom. Ez sem ér annyit, ezt kidobom, és akkor ezt átrakom ide, ezt átrakom oda, pont befér a páncél, jó, mehetünk! És aztán, oké, de megnyitható a páncélnek is az inventória, úgyhogy abban még így, ha van, nem minden páncél, de van, ami páncél mellény egybe, és akkor megnyitható az inventória, úgyhogy abban még be tudok pakolni egy picit, és amikor befejezed a rédet, és hazatérsz a bázisodra, akkor kezdődik ez az egész előről a bázisod inventoriával, ugyanis ez limitált. Ha a legalacsonyabb szintű csomagot veszed meg, akkor tudod háromszor fejleszteni in-game módszerekkel az inventoridat. Ha a legnagyobbat veszed meg, akkor ezt megkapod alapból, és akkor a bázisod többi részét fejleszgeted. Hát én olyan pázlizásokat tartottam, hogy jó, oké, akkor ezt elfordítom, ezt átrakom, az behelye, oké, és így tudod, amikor az inventorid így 100%-ig meg van töltve. És aztán most az utolsó streamben felfejlesztettem a legnagyobbra, és utána másnap a biztosítótól visszajött konkrétan annyi cuccom egyszerre, mint ami az első inventorim volt összesen. Hm. És tudod, amikor így állsz, hogy ezeket a cuccok, és ha nem tudod lerakni, akkor nem kapod meg. Tehát, hogy akkor ezek a cuccok elvesznek. És akkor nyilván lehet így trükközni, hogy a táskába berakod a táskát, tehát, hogy nekem az összes táskám egy táskában van, de mindenki ezt csinál egyébként, meg így elrakott, tehát van például van egy ilyen taktikám mellényem, tudod, ami így tárol dolgokat. És van egy, ha összeszedsz 8 darab ilyen barna nyelű kést, ami a skeleknél szokott spanolni, akkor azt beváltod egy MP5 gépfegyverre. És én ezt szoktam csinálni valamiért, nem tudom. Általában elengedik az emberek, én gyűjtögetem a barna nyelű késeket. És van egy mellényem, amiben pakolom a barna nyelű késeket. Tehát, hogy így abban a mellényben csak szépen behúzogatom, és pont 8 slotja van, amikor összegyűlik a 8, akkor meg csak beváltom egybe, és akkor kiürül, és ott pakolgatom tovább a kis barna nyelű késeimet. Gyönyörű. És rengeteg ilyen van, hogy mit tudom én, az egyik doki, hogyha adsz neki 2 gyufát, akkor ad egy fájdalomcsillapítót, tehát egy csomó ilyen van, ami tudod, ilyen seftelés, hogy mit tudom én, ha kihozol 3 darab cowboy kalapot, és odaad az egyik kereskedőnek, akkor ad érte cserébe egy ilyen dobtáras automata pisztolyt, ami ilyen, miért? Na mindegy, hozom a kalapokat. Igen, hát gyakorlatilag ez a játék egy inventory manager játék, amiben lehet időnként lőni is. Kell is sajnos, de igen. Az meg tényleg, hogy a különböző golyótípusok mennyit változtatnak egy fegyveren, a különböző setupok, hogy rakod össze, mennyit változtat egy fegyveren, elképesztően brutális. Nagyon-nagyon durva ilyen tekintetben egyébként. Tehát, hogy én most nézegetek tutorial videókat a lőszerekről, meg nézegetem, mert ugye, szóval viszonylag egyszerű megtalálni a legjobb töltényt, mert megnézed, mi a legdrágább. A legjobb töltényt könnyű megtalálni, de amikor mondjuk golyonként számolsz egy 1500-2000 rubellel, és nekem van összesen 1 millióm, most így jelenleg éppen mondjuk, meg én a körül állok mostanában, van mondjuk 1 millióm, és aztán van egy fegyver, amihez csak a 30 tár, az mondjuk 60 ezer, csak a 30 golyós tárat megtölteni. Ja, és nyilván az már átüt bármit, tehát hogy azt már a magas tírű pályákon is tudod használni, de hogy amúgy, mert amúgy mindig pályára be tudsz menni, csak van olyan pálya, ahol olyan srácok járnak, ahol te nem akarsz. De igen, tehát hogy ez annyira limitálja a játékot, szóval, hogy így tudod magadról, hogy te mit tudsz. És tudod azt, hogy ez így... A felszerelésed mit tud? Tehát egyszerűen átütik. Tehát tök mindegy, van rajtad az a sisak, ránéz csúnyában egy high-tier lövedékkel, egy high-tier fegyver, és meghalták, kész. Na igen, tehát hogy így nem mersz bemenni konkrétan ezekre a pályákra a jobb lootért, mert egyszerűen tudod, hogy olyanok járnak, hogy azokkal mi nem közösködünk. A nagyon high-tier pályákra azért nem is jársz be, mert nincsenek meg a megfelelő kulcsaid. Van a játékban egy ilyen rendszer, hogy találsz kulcsokat, meg belépőkártyákat, meg ilyenek, és ezek a kulcsok, ezek nyitnak bizonyos ajtókat, mindegyik. És van a játékban nagyon sokféle kulcs. És vannak bizonyos részek, amikhez kell. Tehát például van egy kulcs, én egy adott pályán játszom nagyon sokat, mert érdemesebb egyszerre egy pályán játszani, mert akkor azt ugye megtanulod. Vagy így vágod, hogy hol vagy, meg... Ja, például kezdőjátékosként belépsz egy raidre, és a játék megmondja, hogy hol tudsz kilépni, hogy mi a checkpoint neve. De hogy ez sehol máshol nem, tehát ez nincs kiírva. Nincs kiírva, hogy merre van a checkpoint. Tehát ha nincsen egyébként egy térkép megnyitva a második monitorodon, ott hallhatsz éhen a pálya közepén, vagy járhat az időd, és veszhetsz el. Mert hogy aztán az ég egyett a világon. Lehet venni térképeket, amiket be tudsz vinni, de ezt nem használja senki. Ha ilyen plusz monitorokon szokták az emberek nézni a térképet, és az alapján lehet körülbelül belőni. Kemény. Na mindegy, én mondjuk elgondolkoztam rajta, hogy most lehet, hogy benézek majd Skev-vel egy ilyen magasabb tírű körbe, azt csak megpróbálok kihozni valamit. Érted? Tehát így tök mindegy, csak így valamit megpróbálok összeszedni és kihozni. Nézd, anya, hoztam egy dugóhúzót. Jaj, de jó. És vannak egyébként ilyenek, ez tök durva, hogy ugye szedsz össze egy halom cuccot, rengetegféle cuccot. Tehát mit tudom én, kinyitsz egy táskát, van benne egy szappan, van benne egy tekercs WC-papír, meg van benne egy hőmérő is. Já, ez, hogy hogyan retekben tudod összehasonlítani ezeknek az árait, ha nem tudod, hogy egyébként a fekete piacon itt mennyiben megy. És tudom, amikor találtam egy hőmérőt, jó, elrakom a hőmérőt, biztos jó. Kivittem a hőmérőt, és megláttam, hogy 40 ezer rubelet adnak érte. Oké, okay, tessék a hőmérő! az nagyon jó, úgyhogy ilyen, néha így rácsodálkozik az ember. Jó áron megy a hőmérő arra fele. Vajon mire? Igen, a hőmérő nagyon jó áron, meg vannak ilyen meglepő, tehát a Coca-Cola az például remek áron megy. Egy ilyen kis dobozos kóla az annyiba kerül, valószínűleg azért meg kell valami küldihez, úgyhogy lehet, hogy nekem se kéne eladnom őket, de egy kis dobozos kóla az annyiba megy, mint egy gépfegyver. Ugye rosszabb fajta gépfegyver. Hogy felértékelődött? Hát ez ilyen apokaliptikus, tehát hogy azért ugye itt a világ vége van, és akkor vannak ilyen küldetések, hogy mit tudom én, próbálj szerezni bárhonnan izét, ilyen gázmérőt, ami ilyen mérgező gázok, majd nem tudom mit mér, és csak vidd ki. Az egészségügynek, találj egyet, és hozd ki. Úgy. Meg van ilyen küldetés, hogy menj be, azt az összes, vannak a pályán elszorva ilyen tankerteherautók, amik ilyen olajtankereket húznak. És csak így jeladókkal jelöld meg, hogy hol vannak. Majd aggódunk a kihozáson később, azt nem kell neked, tehát nem lehet vezetni járműt ilyenek, csak menj végig, és az összeset jelöld meg. És az is ilyen, hogy tudod, végig kell lopakodni, az egyik bent áll az egyik legfrekventáltabb harc helyszínén, és így oda beosonsz, így felszered, elszaladsz! Az a baj, hogy félek elkezdeni, mert akkor úgyis az lesz, hogy amilyen ügyes vagyok ezekben a játékokban, kilőnek 10-szer, akkor azon jól felidegelem magam, és vagy ott hagyom a játékot, vagy ami még rosszabb, hogy leragadok nála úgy 100 órára. Én ma technikailag sokat játszottam egyébként, én ma így nagyjából a fél napom alatt csak vesztettem pénzt. Megvettem a cuccokat, bementem, lelőttek, megöttem, bementem, lelőttek, és hát, aztán így este felé sikerült már hozni vissza valamennyi. Meg ez a legrosszabb, ez a játékelmélet a játékokban, hogy így van egy rossz szériád, és akkor most nem hagyhatom abban, mert akkor most így negatívan jövök ki a végén, és az legyen már. És ráadásul be se tudod tippelni, mert ugye nem tudod, hogy mennyi cuccot hoz vissza a biztosító. És ez csak két nap múlva derül ki. Szóval, hogy nem tudod pontosan, hogy mennyi. De igen, nagyon vicces volt, amikor meglettem a 10-es szintű, és kinyílt a hozzáférést a játékosok közötti markethoz, én akkor jöttem rá, hogy találtam egy kulcsot, ami 650 ezer rubelt ért. És így, oké, akkor ezt eladom. Én csak kihozogattam. Mindig mondták, hogy az összes kulcs értékes. Tehát, hogy a legolcsóbb kulcs is, amit ki tudsz hozni, az is 4000 rubel, oké, az mondjuk már, az már nem biztos, hogy megéri. De hogy így tudod, így simán lehet, hogy egész nap minden rossz, de egy körben találsz valamit, ami drága. És visszahozza az egészet. Van egy kártya, van egy piros kártya, egy piros belépő kártya, szuper ritka, csak adott helyeken spanol. Szuper ritka. Ez 28 millió. Érted? Tehát az ilyen így... És az mit tud? Az a set. Egy adott ajtót nyit az egyik pályán. És ennyi. Egyszer... Ugyanazt tudja, mint bármelyik másik kártya, csak az ajtó mögött sok a loot, és drága. És egyszer használatos a kártya, vagy többször is? Nem. Azok többször is, tehát hogy az nem egy körben hozott ki a 28 milliós értékét, hanem mondjuk egy olyan 60 körben, de hogy aztán a 70-edik már gratis. Érted? Tehát, hogy ez az ilyen farmolós. Uh-huh. Hogy az így bemész újra. Vannak egyébként kulcsok, amik limitáltan használhatóak. Tehát, hogy csak adott szám. Van egy kulcs például, ami azon a pályán, ahol én most sokat játszom, középen egy olyan ajtót nyit, amivel le lehet rövidíteni egy átjutást, és mit tudom én, megspórolsz vele nagyon sok esélyt, hogy lelőjenek. Mert hogy egy nagyon-nagyon nagy kört le tudsz vele rövidíteni, akármelyik oldalról, akármelyik oldalra akarsz eljutni, ott az egy ilyen nagyon-nagyon megspórolós kör. De azt csak 50-szer lehet használni, és ahhoz, hogy egyszer átjuss, ez két ajtó. Akkor 25. Be kell nyitni egy gyárnak a portájára, a portát ki tudod lootolni, ott vannak jó cuccok, és aztán ki kell nyitni a portáról a másik irányba. És mi a garancia, hogy a másik oldalról nem jönnek szembe ugyanezzel a kártyával? Semmi. Nice. Hallgatózol, hát hallod, hogyha trappol. Vagy van a Mart Key, amiből én kaptam is egyet egy magasabb szintű játékostól, az a legértékesebb loot szobát nyitja azon a pályán, ahol én vagyok, ami egy ilyen dorm, egy ilyen, úristen, ez micsoda, hogy mondják magyarul? Étkező? Hol lakad az egyetemisták, nem a... Kolesz? Kolesz, igen, az egy kollégium gyakorlatilag. Ugye szűk folyosók, rengeteg ajtó, rengeteg loot, rengeteg ember. Tehát, hogy oda bejutni, onnan kijutni, közben kinyitni az ajtót, kihozni a lootot, úgyhogy nyilvánvalóan vannak rád is. Ráadásul NPC boss is van egyébként ott rendszeresen, ami ilyen nagyon-nagyon erős NPC meg a haverjai. Szóval vannak ilyenek, tehát mi például küldetéseket úgy csinálunk, amikor csapattal játszunk, hogy így öten, a helyen spawnolunk, és akkor jó, futás, dorm, második emelet, három emeletesnek a második emeleti hátulról beszaladunk, és tudod, ilyen igazi kommandós módon, hogy odaig rohanunk, nem az a kommandós, hanem ilyen tök szervezette, hogy oké, valaki megáll fogja a lépcsőt, valaki megáll fogja a hátsó ajtót, valaki megáll fogja nem tudom micsodát, akkor mi ketten beszaladunk, kinyitjuk az ajtót, kilútoljuk, aztán cserélünk, hogy a többiek is szerezzenek lootot, és aztán megpróbálunk kijutni. De úgy, hogy egyébként általában egy ilyen körben az öt emberből simán elvesztünk három embert. És amikor meghal valaki, akkor attól függően, hogy van-e időnk, vagy nincs időnk, van-e lehetőségünk, nincs lehetőségünk, mert ugye sokszor nincs, mert hogy lehet, hogy még mindig lőnek minket, olyankor így megpróbálod a haverodnak a cuccait szétdobálni, hogy a biztosító megtalálja, és ne tudják kilútolni könnyen. A szétdobálás az mit jelent? Ez fizikailag azt, amire gondolsz. Tehát, hogy kiveszed a fegyvereit az inventoriából, elszaladsz egy bokorhoz, és berejted. Visszamész, kiveszed az armorját, elszaladsz egy bokorhoz, és berejted. Jaj. Elveszed a cuccokat, a biztosító nem hoz vissza, azokat nyilván azokon, elveszed a dögcéduláját, mert nyilván ez eladható. Szóval, hogy így kilutolsz, amit ki lehet, a többi cuccot meg megpróbálod szétszórni, hogy ne legyen senkinek kedve összekapargatni, meg megkeresgélni. Nice. Az a játék. Ahogy így elmesélted, nekem végig ezek a rásztos emlékek ugranak be. Kicsit annyi, hogy nyilván amíg alszol, nem veszik el a cuccaidat. Mekkora cheat, érted már? Igen, amíg alszol, addig nem veszik el a cuccaidat, de amúgy elveszik a cuccaidat. Tehát, hogy amúgy elveszik. Simán olyanok vannak, hogy beindul, van egy pálya, egy nagyon pici pálya, az egy pici gyárnak a belső területe, tehát csak a gyár belső része. Egy másik pályán ez csak egy részelem lenne gyakorlatilag. És volt egy küldetés, hogy fel kellett venni egy dokumentumot az egyik pályán, és aztán be kellett vinni a dokumentumot a másik pályán, és ott lerakni egy adott helyre. És rendszeresen csinál ilyeneket, hogy össze kell szedned, ki kell hoznod, és utána be kell vinned egy másik helyen, le kell raknod, és túlélned ezt az egész kalandot. És ez egy kicsit csalás, de ugye öt ember mehet be a fő karakterével, és ugye csak a fő karakteriddel csinálhatsz küldetést. Tehát a kölcsön kapott karakterekkel nem csinálsz küldetést, ezzel nem hozhatod ki, nem is rakhatod be. És van ez a pici pálya, itt összesen 6 játékos spawnol, meg egy halom NPC. Tehát nagyon sok NPC, szóval akkor is egy random golyó, és ugye a hardcore vonal miatt tényleg egy random golyó is megölhet. Te simán lehet, hogy pont a szemeden talál el véletlen, akkor meghaltál egy golyótól, ott tök mindegy, milyen sisakod van. Ha nincs rostélyod, meg tök mindegy, milyen armorod van, tök mindegy, milyen fegyvered van. Ha véletlen nyakon talál egy szilánk egy gránátból, vagy megüt a légnyomás, akkor meghaltál, kész. És beléptünk öten, és akkor ez ugye matematikailag maximalizálja az esélyünket, hogy meg tudjuk csinálni a küldetést, mert csak egy játékos van rajtunk kívül. És az egy nyaljás játékos egy idióta juggernaut volt, ilyen tudod, ilyen sisak, ilyen rostély, amin csak ilyen kis vékony csíkon lát ki, és golyóálló a feje, és közben olyan arbor, ami így védi a nyakát, meg tudod mindent, és bejön egy P90-nel, amivel csak húzza a ravaszt, és mindenki meghal, és bementünk öten, és szerintem nem jött ki senki. És konkrétan az az egy játékos legyalult minket, meg az NPC-k. Az szép. Mert annak, hogy elkezdett minket gyalulni a játékos, onnantól kezdve az NPC-k már viszonylag. Tehát az NPC-ket könnyű kidodzsolni, ha nem vagy kényszerítve szituációban. Meg vannak nehezebb NPC-k. Tehát, hogyha mondjuk azt kell tudni, hogy az NPC-k nagyon pontosan lőnek. Tehát 150 méterről úgy csűrnek fejbe, miután megmondták, hogy melyik kötökön van a leggyengébb sisak. Úgy csűrnek fejbe, hogy annyit sincs időd mondani, hogy bikkamakka. Beszpanoltunk az egyik pályán, kialakítottunk egy ilyen kis biztonságos zónát, ugye mindenki nézett valamilyen irányba, amíg az elején a játékos társaim így díleltek valamit, hogy valaki gépfegyverét kivitte, valaki más, és most visszahozta, tehát ilyesmi. És így tuff, így én egyszer csak eldöltem. És így kész, valaki látta, hogy honnan, és így, hát miután lőtt, már láttuk, de hogy valamelyik bokorban ült egy nyavajás NPC, aki egyszer csak ellőtt a rettegüment. És az NPC-k is ilyen rohadékra vannak programozva legalább, jó van, jó van. De akkor azt hiszem, hogy jó a mesterséges intelligencia. Egy dolog szép a legtöbb NPC-ben, a nem bosszok, tehát különböző nehézségű szintű NPC-k vannak, a leggyengébb NPC-kben az a szép, hogy üvöltenek, miatt lőnek. Tehát ha meglátnak, akkor üvöltenek egyet. Tehát ha hallod, hogy üvölt valahol, akkor el tudod dönteni, vagy hát megpróbálod kitalálni, hogy épp rád üvölt, vagy valaki mást vett észre, tehát az is hasznos. Mert akkor tudod, hogy ugye ott van valaki más, ha tudod, hogy hol volt az NPC. De hogy ott legalább van egy kis idő dodzsolni. De például, ha kétszer ugyanott píkálsz ki rá, tehát tudod, hogy kirézel, egy fedezék mögön meglövöd, visszamész, és aztán ugyanoda, akkor már azonnal fejbe csűr. Tehát az azonnantól van hitel, simán. Ha nincs megfelelő. Szóval nagyon nehéz játék, de hogy elképesztően el lehet benne szakadni. Meg tényleg a fegyvermodolásban az, hogy rájöjj, mi mit csinál, hogyan, mi, hova, milyen toldalékok kellenek hozzá, milyen eszközöket kell venned, nagyon, hú, nagyon durva. Na, hát akkor egy újabb játék, amivel csak a világ összes idejét tölthetitek el. Igen. Ha bírjátok idegekkel. A legbutább írják, hogy elbújsz, akkor elfelejtenek. Ha megtöröd a line of sight-ot, akkor elfelejthetnek. De hogy az új AI már nem felejt annyira könnyen. Annál, ahhoz ennél több kell. Látni kell, hogy menekülsz, vagy valami ilyesmi. Mint az elefánt. A világ összes ideje. Én csak a múlt hét az ilyen, azt streameltem, de az előtte lévő hét az betegszabadság volt. És az így belecsúszott a Tarkovba. Tehát így sopp, belecsúszant a Tarkovba körülbelül az egész. Nagyon durva. Az orvos ajánlásával. Ja. Na, így van. Na, viszont mi is belecsúsztunk időnk végébe. Úgyhogy ez lett volna már a CubeCast. Sok játékról beszéltünk, hál' Istennek, és mind jó volt. A Man Eater meg hát ki döntse el magának, hogy az ő játéka van. Az egy Man Eater is simán lehet jónak tekinteni, nekem nem jött be az elmondott értékek miatt, de hogyha például valakinek ez a fun így megvan, akkor ez tök jó, érezze jól magát vele. Ja. Úgyhogy találkozunk két hét múlva, most akkor mához viszonyítva két hét múlva, remélhetőleg, hogy semmilyen technikai vagy egyéb probléma nem lesz ebből kifajulag. És akkor élvezzétek a nyarat. Most indul a nyár úgyis, úgyhogy lassan már a korlátozásokat is feloldják. Hogy aztán majd újra visszavezess. Igen. Jó, reméljük nem. Lehet menni irodákba dolgozni már. Yeah. Ó, de szomorú. Ja. Én kifejezetten éltem ezt a home office dolgot. Ja, azt szeretem képzelni. Ja. Na, de mindegy. Kesergés off, CubeCast, és találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Pá, pá.